ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมเรื่อง EQ โลกุตระตอนที่28โดยพ่อท่านสมณะโพธิลักษณ์เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2546ณพุทธสถานสาลีอโศกเนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหารครั้งที่27ขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ เกิดมาด้วยวิบากมีกรรมเป็นของของตนตนเองก็ต้องเดินไปด้วยวิถีของกรรมกรรมของอดีตมีฤทธิ์แต่กระนั้นก็ดีกรรมปัจจุบันนี่แหละจะเป็นฤทธิ์ที่ยิ่งกว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงกรรมหรือวิบากอดีตได้เป็นแล้วก็เป็นเลยมีฤทธิ์เท่าไหร่ชั่วหรือดีบาปหรือบุญก็เป็นแล้วแก้ไขไม่ได้ออกฤทธิ์ออกแรงจริงตามวิบากนั้นๆแต่กรรมปัจจุบันนี้เองที่จะเป็นตัวแปรที่จะทำให้กรรมอดีตที่เป็นทุกข์ก็ดีเป็นบาปก็ดีหรือเป็นบุญก็ตามย่อมลดบาปลดทุกข์และสามารถเพิ่มบุญเพิ่มสุขให้แก่ตนแก่ตนได้ดังนั้นกรรมก็ไม่เที่ยงบาปบุญก็ไม่เที่ยงอยู่ที่เราเองเมื่อมีความรู้ว่าเราสามารถที่จะทำกรรมประพฤติกรรมให้เป็นสิ่งที่เป็นผลได้ของตนของตนให้เป็นกรรมที่เป็นกุศลเป็นของดีที่มีฤทธิ์มีแรงให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นชีวิตของเราในอนาคตหรือแม้ที่สุดถ้ารู้จักทางที่จะไปโลกุตระเราก็จะไปสู่นิพพานได้ดังนั้นขอให้ทุกคนสังวรในกรรมภาคเพียรอย่าปล่อยปละละเลยมีสติสัมปชัญญะมีธรรมวิจัยมีวิริยะทำตนให้สะสมกรรมปัจจุบันให้ได้เป็นกุศลเป็นโลกุตรกุศลให้ได้ยิ่งยิ่งขึ้นทุกคนเทอญวันสุดท้ายนี้เขามีกรรมอันสุดท้ายให้พวกเราเหมือนกันสำหรับคนที่อยู่ถึงวันสุดท้ายเนี่ยแสดงถึงว่าเป็นคนที่รู้จักสาระนั่นหนึ่งนะเป็นคนที่มีความอดทนนั่นหนึ่งนะและเป็นคนมีบุญแน่นอนนะถ้าผู้ใดอยู่ได้ทั้ง7วันภาคเพียรจริงๆแล้วก็อยู่ได้อย่างสบายเลยนะนั่นคือความจริงว่าเราเองเราอยู่กับสาระเพราะที่นี่ไม่ได้มาพาให้บันเทิงเริงรมอะไรเลย7วันเนี่ยนะมีแต่เรื่องที่จะเป็นสาระไปทั้ง7วันแต่พวกเราก็อยู่กันได้เบิกบานร่าเริงใครที่อยู่ได้เบิกบานร่าเริงคนนั้นก็แสดงว่าได้สอบไล่ผ่านการสอบไล่ที่ดีไปทุกปีทุกปีทุกปีถ้าเรายิ่งมีกรรมกิริยาอะไรเราสามารถตรวจสอบอ่านอะไรๆของเราโดยเฉพาะภาวะจิตเจตสิกพัฒนาขึ้นมาและก็ได้สร้างกรรมกิริยากายกรรมก็ตามวจีกรรมก็ตามได้สามารถที่จะเข้ากันกับพวกเราได้สามารถสร้างกุศลสร้างบุญสร้างบารมีกรรมต่างๆเราควบคุมกรรมของเราและก็ทำกรรมของเราให้เป็นประโยชน์ได้มันก็เป็นจริงมันก็ยิ่งดีอาตมาก็เห็นว่าพวกเรานี่เข้าใจลึกซึ้งซ้อนขึ้นและก็เป็นปึกแผ่นขึ้นมาทุกทีทุกทีแม้นี่ขณะนี้วันสุดท้ายแล้วก็ยังพอสมควรนะเป็นไปได้ก็เจริญขึ้นดีขึ้นรู้จักสาระผู้รู้จักสาระเป็นสาระผู้เจริญผู้เข้าใจสาระผิด เห็นสาระเป็นอสาระหรือไปเห็นอสาระเป็นสาระแน่นอนย่อมเสื่อมมาต่อกันเท่าที่จะได้วันสุดท้ายแล้วก็จะเหลืออีกไม่กี่หน้าก็จะหมดหนังสือ EQ โลกุตระก็เหลือไว้ที่งานปลุกเสกหมดแน่เหลือเท่านี้หมดแน่สำหรับปีหน้าก็ค่อยว่ากันอีกจะเอาเรื่องอะไรนะแต่ก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะอาตมาก็ว่าอาตมาพยายามแม้แต่เรื่องสามัญที่เราเห็นโลกีเนี่ยอาตมาก็มาขยายความให้เห็นได้ว่าโลกีมันก็คือโลกีอย่างนั้นอย่างนั้นอันเราจะต้องศึกษาเป็นโลกวิทูเข้าใจโลกเข้าใจโลกีอย่างนั้นอย่างนั้นให้ดีมันพึงพอเป็นที่อาศัยหรือไม่เป็นประโยชน์คุณค่าแค่ใดเราจะรู้เราจะเกิดวิทูเราจะเกิดความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆเป็นผู้รู้ที่รู้อย่างชัดเจนรู้อย่างภูมิปัญญาวิทูสามารถจะรู้เท่าทันโลกีนั้นอันใดที่มันเป็นเรื่องไม่เข้าท่าไม่ควรจะไปแตะไปต้องไม่ควรจะไปวุ่นวายเสียเวลาเสียแรงงานมาเอามาใช้มาสอยหรือเอามาให้แก่มนุษย์มันก็เสื่อมพาตกต่ำพาเลวพาร้ายอะไรไปเป็นพิษแต่อะไรที่มันเป็นเรื่องต้องสร้างต้องสรรต้องดำเนินไปเพราะต้องอาศัยเมื่อเป็นชีวิตก็ต้องมีสิ่งอาศัยเป็นสรณะหรือเป็นนาโถเป็นนาถะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเราก็ต้องสร้างต้องช่วยกันสร้างยิ่งโลกทุกวันนี้มันพร่องไปโอ้มันจะหมดแล้วอะไรอะไรมันก็จะหมดไอ้ที่สงครามอเมริกากับอิรักมันจะเกิดอะไรนี่ก็เพราะว่าไอ้น้ำมันมันจะหมดน้ำมันมันจะหมดทางตะวันออกกลางนี่มีน้ำมันมากแต่มันก็ใช้ไปทุกวันมันสั่งสมมาเป็นน้ำมันในธาตุไอ้ธาตุที่มันจะฟักตัวมาเป็นน้ำมันมันใช้เวลาเป็นล้านๆปีแต่คนไปโกยมาใช้โอ้ยวันแล้ววันเล่าสูบมาเอาขึ้นมาใช้มันจะหมดโลกแล้วอะไรก็แล้วแต่จะหมดโลกแล้วพอหมดอีกก็คงจะต้องหันหน้ามาพึ่งพระอาทิตย์ในงวดนี้พลังงานอาตมาว่าก็คงต้องพยายามแต่เขาก็ทำได้แล้วนะคิดอ่านแล้วก็จะเอาพลังงานทางของพระอาทิตย์มาใช้กันก็ทำได้แต่เขาก็ยังไม่เข้าตาจนน้ำมันมันยังมีอยู่และพวกที่มีน้ำมันก็ยังขายน้ำมันกินป้องกันไม่เขาเอาพลังงานพระอาทิตย์มาใช้เดี๋ยวราคาน้ำมันมันจะตกเดี๋ยวหาฐานะของเขาที่เป็นเจ้าโลกเพราะเรามีน้ำมันเป็นอำนาจเขาก็จะเสียฐานะอะไรเนี่ยซึ่งที่จริงมันก็จะเสียก็เป็นไรไปแล้วก็อาศัยกินอาศัยใช้อย่างพอเพียงนะแล้วมันก็จะหมดได้ช้าลงก็ไม่คิดนะคิดจะเอาอำนาจไว้แล้วก็จะเอามาใช้เยอะๆอีกเหมือนเก่าอ่ะมันก็หมดเร็วทีหมดแล้วมันก็ต้องมาใช้พระอาทิตย์อยู่ดีอ่ะแต่เขาก็ไม่คิดแล้วเขาตายไปแล้วเนาะคนที่ตอนนี้เนี่ยน้ำมันกว่าน้ำมันจะหมดเขาก็ตายไปแล้วนะกินน้ำมันแดงข้าวไม่ได้ตอนนี้ก็มันก็มีอะไรที่เป็นโลกีพวกนี้เป็นไปอยู่ถ้าเผื่อว่าเราศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าแล้วเราจะเข้าใจจะรู้ทันโลกโลกีอะไรใดพวกนี้อาตมาไม่อยากยุ่งหรอกพวกโลกเขามันวุ่นวายมากเดี๋ยวนี้แต่ก็ต้องป้องกันบอกให้พวกเรามีปฏิภาณปัญญาพอรู้ตัวอย่าให้พวกนั้นเข้ามาทำร้ายเราต้องมีภาวะป้องกันตัวเองได้เราไม่ไปทำร้ายเขาหรอกแต่เราอย่าให้เขามาทำร้ายเราเราก็ป้องกันตัวเราไว้พอสมควรเท่านั้นเองเสร็จแล้วเราก็มีชีวิตอยู่เพื่อสร้างสรรค์สร้างสรรค์ตามระบบบุญนิยมของเรานี่แหละสร้างสิ่งที่เรามีภูมิรู้ว่าอะไรควรสร้างอะไรควรเลิกเพราะฉะนั้นพวกเราก็มาศึกษาแล้วก็เลยดีเลิกงานการอันเป็นมิจฉาชีพมิจฉากรรมมันตะทำอะไรที่มันผิดมันไม่เข้าเรื่องเข้าราวมันเป็นบาปมันเป็นภัยมันไม่เป็นประโยชน์คุณค่ามันไม่เป็นบุญนั่นเองจริงหนักๆชัดๆก็คือมันไม่เป็นบุญเราก็มาหางานที่เป็นบุญกันแม้มันจะดูไม่งามไม่ เป็นที่ยอมรับของสังคมสกปรกเลอะเทอะอะไรก็ตามหรือดูแล้วเหมือนกับโอ้ยเก่าๆโบราณโบราณมาเป็นชาวนามาคลุกขี้ฝุ่นขี้โคลนมาอะไรก็แล้วแต่เราก็เข้าใจสาระยิ่งกว่าสิ่งที่เป็นอนุพยัญชนะหรือสิ่งที่เป็นเปลือกพอกหุ้มเหล่านั้นเราเข้าใจได้ชัดเจนแล้วเราก็เต็มใจที่จะทำทั้งๆที่นิสัยบางทีนี่มันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ด้วยความรู้ยิ่งด้วยปัญญาด้วยความฉลาดด้วยความเข้าใจจริงๆว่าอย่างไรเสียมไอ้นี่มันก็ดีกว่ามันดีกว่าแน่ๆมันเป็นประโยชน์คุณค่ามันเป็นบุญมันเป็นกุศลมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าน้ำหนักของคุณค่าที่ประเสริฐมันก็ดีกว่ามันก็สามารถที่จะทำให้เราทำได้โดยไม่ต้องฝืนเกินไม่ต้องทนอะไรมากมายเราก็พอทำได้ยิ่งมาวางใจยิ่งมาศึกษาฉลาดเข้าไปมากเห็นคุณค่าประโยชน์ที่จริงขึ้นมาเราก็ยิ่งจะหมดปัญหาก็ยิ่งจะเป็นไปได้อาตมานี่เกลียดวิชาครูเกลียดอาชีพครูตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นมาบอกโอ้ไม่เอาครูไม่หาทางหนีเรื่องของครูสุดท้ายไม่เคยเห็นรอดด้วยความเป็นครูเนี่ยเป็นโดยปริยายมาจนกระทั่งจำนนมันต้องเป็นครูไม่เป็นครูไม่รู้จะเป็นอะไรแล้วก็ครูนี่แหละเยี่ยมยอดเราก็ต้องเป็นครูให้จริงเพราะเราต้องเป็นได้ก่อนครูคือผู้ที่เป็นก่อนรู้ก่อนเก่งก่อนแล้วถึงมาสอนผู้อื่นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้นะเราจะต้องเป็นผู้ที่อะไรท่านว่าอะไรบังบัณฑิตตั้งตนในคุณอันสมควรก่อนพร่ำสอนผู้อื่นภายหลังจากไม่มัวหมองนะเราก็จะต้องเป็นบัณฑิตที่ทำตนเองให้ได้ก่อนเป็นก่อนสิ่งนั้นไปสอนคนอื่นแล้วไม่จนแต้มนะถ้าคนไหนไปสอนเขาแล้วตัวเองยังไม่เคยเป็นนะไม่คนได้จริงไม่ใช่บัณฑิตจริงเดี๋ยวถ้าเจอคนดีเขามือดีเขาซักเขาจนแต้มขายกินหน้านะไปไม่รอดถึงยังไงก็ตามมันก็ไม่ถูกต้องนะเป็นครูก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องทำตนให้เป็นให้ดีให้ได้ก่อนอันนี้แหละอาตมาก็อยากจะสัมทับพวกเราที่เป็นครูที่เป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่อันจะต้องเป็นผู้นำพาหรือเป็นครูไปในตัวพ่อแม่ก็เป็นครูพี่ก็เป็นครูนะผู้ที่เป็นก่อนเกิดก่อนวัยวุฒิโตกว่าก็ควรจะต้องได้สิ่งที่เป็นความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ดีกว่าหรือเป็นสิ่งที่ดีก่อนที่ผู้ตามมาตามหลังผู้ที่ตามมาทีหลังก็จะได้ดูอย่างประพฤติตามเรียนรู้ตามฝึกฝนอบรมตามมันก็จะเป็นการถ่ายทอดที่ดีที่สุดนะอาตมาไม่ชอบวิชาครูแต่สุดท้ายก็จะต้องจำนนและแรกก็ฟื้นหนักเข้าก็ไม่มีปัญหานะเข้าใจแล้วก็วางใจก็เต็มใจและเป็นครูจนกระทั่งนักเรียนเบื่อพอสอนเลยเวลาทุกทีนะเรียกว่าทุกทีก็ได้นักเรียนบางคนนะคนไม่เบื่อคดีแล้วล่ะนะพออาตมาพูดไปแล้วบอกมีคนตอบมาว่าไม่เบื่อนะไม่เบื่อก็ดีนะแต่มีบางคนนะเขาก็อาจจะมีบ้างนะมีเบื่ออะไรบ้างบางคนก็ไม่ใช่เบื่อเพราะว่าอาตมาสอนไม่ดีหรอกเบื่อเพราะว่าชอบเกินเวลาอะไรเลยเขาไปยึดเนี่ยยึดเวลาบางคนยึดเวลาก็เวลาเท่านี้นะเอาเกินอยู่เรื่อยเกินอะไรอย่างเงี้ยต้นเขาก็หงุดหงิดใจก็เป็นไรทุกข์ของเขานะอาตมาไม่เป็นปัญหาหรอกอาตมาไม่ได้หงุดหงิดเนี่ยเขาหงุดหงิดเองของเขา ทุกข์ของเขานี่แต่เขาเองไม่ต้องติดใจอะไรมากมายนะก็ไม่ใช่ว่าอาตมาจะไม่รู้ก็รู้อยู่ก็เป็นไรไปเราก็แถมไม่ใช่ไปแถมขยะอะไรให้นี่นะก็แถมสิ่งที่เป็นโอ้โหยิ่งกว่าทองกว่าเพชรอีกเนาะขาดทุนอะไรล่ะแม่นั่นแหละไม่ได้เอาค่าเพิ่มอะไรสักหน่อยนี่ไม่ได้เอาโอเลยนะทำเพิ่มไม่ได้เอาโอค่าโออะไรสักหน่อยไม่ได้เอาโอเวอร์ไทม์อะไรกันก็จะไม่น่าจะมาถือสาอะไรกันนักนะ มาต่อสิเราพูดถึงเรื่องสมาธินะตอนนี้เราขึ้นเรื่องของสัมมาสมาธิมานะหลักการปฏิบัติของศาสนาพุทธแล้วก็บทสัมมาสมาธิซึ่งก็ซ้ำซากนะแล้วก็ขยายความฟังธรรมฟังดีๆมันมีแนวลึกแนวกว้างที่มันเสริมเข้าไปในสิ่งเดิมนั่นแหละแล้วมันก็จะมีเกล็ดที่ลึกที่กว้างที่พิสดารซ้อนลงไปซ้อนไปทีเพราะงั้นผู้ที่ฟังธรรมเป็นโดยเฉพาะผู้ที่เทศหรือผู้บรรยายเป็นแล้วก็มีเนื้อที่มันมีเนื้อลึกเนื้อกว้างอันนั้นที่จะเอาสอดแทรกใส่เข้าไปได้ก็จะพยายามอาตมาเจตนาจริงๆพยายามสอดแทรกสิ่งที่ลึกที่กว้างที่ยิ่งขึ้นพิสดารขึ้นไปเรื่อยๆให้จริงๆเท่าที่อาตมาสามารถในครั้งในคราวเพราะผู้ที่ฟังธรรมสามารถฟังนี่อันนี้ใหม่นะอันนี้เพิ่มมานะอันนี้ไม่เคยได้ยินอันนี้แปลกอันนี้ลึกซึ้งขึ้นอันนี้มีอะไรเติมมาแถมมาถ้าเราฟังเราก็เก็บเอาสิ่งนั้นได้นั่นแหละคืออานิสงส์ในการฟังธรรมข้อที่หนึ่งได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังได้ฟังสิ่งที่แถมมาพิสดารขึ้นลึกซึ้งขึ้นชัดเจนขึ้นมาอีกมีอันนี้เติมมานี่มันดียิ่งขึ้นนั่นเป็นอานิสงส์ข้อที่หนึ่งนอกมันก็ข้อที่สองนั่นมันก็จะเป็นเรียงกันไปในอานิสงส์ห้าประการในการฟังธรรมนะข้อที่สองก็เข้าใจยิ่งขึ้นไอ้ที่ไม่เคยเข้าใจหรือเข้าใจยังไม่ได้มันเข้าใจยิ่งขึ้นจริงๆนะเข้าใจยิ่งขึ้นมันเกิดความลึกซึ้งขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจยิ่งขึ้นก็คลายสงสัยอานิสงส์ข้อที่สามทุนก็ความสงสัยความคลางแคลงความที่ยังไม่มันยังติดยังคล้องอยู่มันก็หายไปลดลงไปบางครั้งก็โอ้โหหมดวิจิกิจฉาเลยอะไรเงี้ยมันหมดความสงสัยสงสัยฟังนะไม่ใช่สงสัยหมดวิจิกิจฉาแบบปรมัตถ์นะถ้าหมดวิจิกิจฉาปรมัตถ์นั้นมันจะต้องเห็นเป็นตนโทฌานติปัสสติสัมผัสอยู่มีปาตุภาวะมีสิ่งปรากฏการรองรับอยู่ทีเดียวแล้วเราก็รู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นทีเดียวฌานโตปัสสโตวิหรติอยู่เลยเห็นหลัดเลยเป็นนามธรรมก็ตามเห็นเลยว่านี่กิเลสเราละกิเลสได้เราดับกิเลสได้อยู่เดี๋ยวนี้มีอารมณ์ในการละกิเลสเป็นอย่างไรมันรู้มันเห็นมันแจ้งอยู่เป็นปัจจุบันนั่นทีเดียวเป็นปรมัตถ์ไอ้อย่างนั้นมันพ้นสงสัยอย่างสูงสุดหรือแค่พ้นสงสัยพ้นวิจิกิจฉาในรู้จักปรมัตถ์พ้นมิจฉาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิได้เพราะเห็นอนิจจังเราก็เห็นอนิจจังอยู่ทนโทษเลยว่าโอ้มันไม่เที่ยงอย่างนี้เนาะแล้วมันก็ทำให้เราเป็นปุถุชนอย่างนี้ปุถุโทไอ้น้ำหน้าปุถุชนมันเป็นอย่างนี้เองโอ้โหคนมีตาทิพย์รู้กับรู้ความเป็นปุถุชนในปรมัตถ์นี่นะมันไม่ใช่ของธรรมดาใช่ไหมมันเป็นของลึกซึ้งนี่มันเนาะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ละมิจฉาทิฏฐิได้คือผู้ที่เห็นอนิจจังอย่างนี้เองเห็นโดยความเป็นอนิจจังอนิจจโตเห็นหลัดๆในนามธรรมสภาพของเราในของเราโอ้กิเลสเรามันอ้วนขึ้นมันโตขึ้นมันใหญ่ขึ้นมันเพิ่มขึ้นมันหนาขึ้นโอ้อย่างนี้เองนะปุถุชนแล้วเราก็จะเข้าใจสภาวะของความเป็นปุถุชนที่มันจะต้องวนเวียนไม่รู้จักจบสุขก็อยู่อย่างนี้แหละทุกข์ก็อยู่งี้ละวนเวียนอย่างนี้มันจะเห็นของจริงมันรู้เพราะมันมีของจริงให้เรารู้ไม่ใช่เราคิดเอาด้วยเหตุด้วยผลคำนวณเอาคาดคะเนเอาไม่ใช่เห็นความจริงรู้ความจริงตามความเป็นตามความมีตามความเกิดรู้เห็นความจริงตามความเป็นจริงรู้ความจริงตามที่เรารู้เราเห็นมันมีญาณเข้าไปรู้ไปเห็นเป็นฌานติเป็นปัสสตินะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปรมัตถ์ที่อาตมาพูดภาษาเราก็ฟังไปเรามีภูมิรู้เรามีความเข้าใจในเรื่องปรมัตถ์ในเรื่องของจิตเจตสิกในเรื่องของนามธรรมรูปนามขั้นนามธรรมในจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่แหละเราสามารถศึกษามาแล้วอ่านสิ่งเหล่านั้นออกฝึกฝนมามีการผ่านการปฏิบัติมาแล้วพออาตมาพูดถึงคุณก็ระลึกตรวจสอบตัวเองได้อ๋อใช่เราผ่านตรงนั้นเราผ่านตรงนี้เราได้เคยทำอย่างนั้นได้ผลอย่างนั้นผลอย่างนี้มันก็ยิ่งเข้าใจลึกซึ้งหมดวิจิกิจฉาชนิดปรมัตถ์ไม่ใช่หมดวิจิกิจฉาแค่โอ้ยเข้าใจแล้วเหตุผลเข้าใจแล้วตรรกะต่างๆไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมเสร็จแล้วทิฏฐิก็เปลี่ยนไปข้อที่สี่ ทิฏฐิแต่ก่อนมันเป็นทิฏฐิอย่างนั้นแหละอาจจะสัมมาทิฏฐิมันก็ยังไม่สัมมาทิฏฐิสมบูรณ์หรอกยิ่งมิจฉาทิฏฐิเลยก็เปลี่ยนมาอ๋ออย่างนี้เหรอหรือทิฏฐิที่มันสัมมาทิฏฐิแค่นี้มันสัมมาทิฏฐิเขาไปยิ่งขึ้นสัมมาทิฏฐิมันก็สูงขึ้นด้วยเรื่อยๆตามองค์ธรรมของสัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่งของมรรคมรรคเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิเป็นข้อที่หนึ่งองค์ธรรมของสัมมาทิฏฐิคืออะไรองค์ธรรมเมื่อปฏิบัติไปแล้วจะมีองค์ธรรมอีก6ข้ออะไรบ้างปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิเห็นไหมตัวที่5แล้วก็มรรคขังคะองค์ของมรรคทั้งหมดนะ6ตัวเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะมันเป็นปฏิสัมพัทธ์ก็ขอขยายความตรงนี้ให้ฟังด้วยสำหรับผู้ที่ยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่ได้เคยได้ยินนะพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม14นะมหาจัตตารีสกสูตรเนี่ยนะในข้อ252ถึง281นะพระไตรปิฎกเล่ม14เนี่ยไปตรวจสอบเลยมีข้อหนึ่งนั่นแหละท่านอธิบายถึงสภาพของสัมมาทิฏฐิเอาไว้ว่าสมาธินี่เมื่อปฏิบัติแล้วมันจะมีองค์ธรรมเจริญขึ้นไปด้วยองค์ธรรม6ประการมันเจริญเป็นปัญญาเจริญเป็นปัญญินทรีย์เจริญเป็นปัญญาผลและปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลนั้นจะเจริญมันก็จะมีไส้ในลึกเข้าไปอีก3คือธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สมาธิกับมรรคขังคะมรรคขังคะก็คือองค์มรรคทั้ง8นั่นแหละมรรค8นั่นแหละเราปฏิบัติมรรค7องค์เมื่อปฏิบัติมรรคทั้ง7องค์มันจะสั่งสมเข้าเป็นสัมมาสมาธิเพราะเมื่อปฏิบัติมรรคทั้ง7องค์ไปเรื่อยๆมันก็จะมีมรรคมีผลมีสิ่งที่เกิดสิ่งที่เป็นขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเราเดินบทของสัมโพชฌงค์มีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เพราะตัวธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์จึงเป็นตัวจักรที่สำคัญที่จะเกิดการลึกซึ้งขึ้นคุณไม่มามีวิจัยทำบืออะไรก็บือโจทย์ข้อนั้นเอาไปทำข้อเดียวไม่มีอะไรเพิ่มเติมไม่มีวิจัยอะไรเลยไม่รู้จักสิ่งที่มีใหม่มีอันนั้นอันนี้เพิ่มภูมิเพิ่มปัญญาเพิ่มสภาวะเพิ่มความรู้ความเห็นแจ้งที่ยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวพอสภาวะของเราก็ไม่ได้มีดีขึ้นไม่ได้มีเลวลงเฉยดังเดิมดังเดิมดังเดิมมันก็ไม่ใช่พอเราทำแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปมีเราสามารถที่จะผลักดันให้ตัวเราเองเกิดจิตที่เจริญขึ้นลดกิเลสลงได้สภาพพัฒนาขึ้นอย่างไรธรรมวิจัยพวกนี้ก็คือวิจัยธรรมะเรามีตัวญาณตัวปัญญาหรือตัวปฏิภาณตัวความรู้ความเก่งในทางด้านรู้มันก็จะมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์นี่แหละเป็นตัวหลักพอวิจัยสัมโพชฌงค์มันวิจัยก็ไปเรื่อยมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะปฏิบัติไปเรื่อยมันก็จะเกิดยิ่งได้ดีได้ดีปิติไงตัวได้ดีที่อาตมาบอกปิตินี่อาตมาแปลว่าได้ดีถ้าคุณไปหลงยึดดีก็เป็นอุปกิเลสปิตินะมันได้ดีโดยเฉพาะปรมัตถ์ได้ดีทางปรมัตถ์แต่ทางจิตเจตสิกมันได้ดีมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วคุณก็เห็นความจริงที่คุณดีนั้นขึ้นมันดีนะแล้วถ้าเขาไปยึดมั่นถือมั่นไปยึดยินดีหลงฟูใจอะไรมากไปท่านก็ให้เตือนสติว่ามันเป็นอุปกิเลสก็อย่าไปสั่งสมพวกนั้นชาคลายซะคลายซะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีปิติมีรู้ดีเข้าใจดีก็มีแล้วไม่ได้ปล่อยดีทิ้งดีไปเรื่อยๆดีก็แน่นหนามั่นคงขึ้นโดยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นทำมาวิจัยสัมโพชฌงค์จึงเป็นตัวกลไกที่ปฏิบัติทำอย่างแท้จริงหรือตีรณะปริญญามียาตปริญญามีตีรณะปริญญามีปหานปริญญาตัวตีรณะนี่แหละคือตัววิจัยพึ่งอ๋อพึ่งก็พึ่งคอยยังชั่วก็ต่อต่อนี่เก่งเก่งก็พึ่งถ้าต่อต่อยเข้าแล้วตัวหูหนักนะเพราะฉะนั้นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์นี่จะเป็นองค์ธรรมในภาวะที่คุณปฏิบัติสัมมาทิฏฐินี่แหละมันจะมีองค์ธรรมนี่เจริญมีความเจริญในองค์ธรรมทั้ง6เนี่ยธรรมวิจัยปฏิบัติงานไปเรื่อยพระโพชฌงค์ก็ต้องเดินโพชฌงค์บทไปเรื่อยใช่ไหมป พอคุณวิจัยทำวิจัยไปเรื่อยคุณก็จะเกิดผลชัดเจนได้เจริญขึ้นเรื่อยๆมีโพชฌงค์เดินบทไม่ใช่ว่าเดินบททำวิจัยสัมโพชฌงค์ตัวเดียวมันพร้อมกันหมดองค์ธรรมอย่างน้อยก็โพชฌงค์3เป็นตัวจักรกลสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์แล้วก็ทำขึ้นให้เป็นปิติสัมโพชฌงค์เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไปโน่นแหละมันก็จะไล่เรียงไปเป็นปฏิสัมพัทธ์สอดซ้อนเข้าไปอยู่เป็นองค์รวมไม่ใช่ไปเป็นตัวตัดแบ่งทิ้งไปไม่ใช่ไม่ได้ตัดทิ้งอะไรทุกอย่างธรรมะของพระเจ้ารวมสอดคล้องไล่เรียงทำงานร่วมกันมากบางน้อยบางอันไหนที่หาอันไหนที่ไกลก็ค่อยๆไหลเลื่อนเข้ามาอันไหนที่ใกล้ทำงานอยู่อย่างเต็มที่ก็เป็นเรื่องของหน้าที่ของมันที่ทำอยู่อย่างชิดใกล้ก็เป็นไปนะเพราะเมื่อเรามีอะไรเจริญขึ้นธรรมะเจริญขึ้นทิฏฐิก็คือเจริญขึ้นนั่นเองทิฏฐิมันตรงขึ้นเพราะฉะนั้นทิฏฐิไม่ได้ตายตัวไม่ได้หมายความว่ามีสัมมาทิฏฐิแล้วจบตัวเดียวคือรู้แล้วจบรู้แล้วอย่างนี้นะคือกุศลอย่างนี้ถูกต้องแล้วไม่ใช่มันจะเจริญขึ้นตามลำดับสัมมาทิฏฐิก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆเพราะมีธรรมะพัฒนาขึ้นมีเนื้อหาอินทรีย์พละของธรรมะนั่นก็คือการรู้ยิ่งทิฏฐิมาเป็นปัญญาความเห็นความเข้าใจมาสะสมตัวเป็นปัญญาเป็นปัญญินทรีย์เป็นปัญญาพละหรือปัญญาผลมันก็จะเพิ่มกำลังของปัญญานี่ปัญญาจะมีกำลังหรือมีความเป็นใหญ่มีความเจริญมีเนื้อหาของปัญญายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสูงขึ้นชัดขึ้นจริงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นปัญญาอันยิ่งมันคือปัญญามันยิ่งขึ้นไปจนสุดท้ายปัญญาพละหรือปัญญาผลเป็นปัญญาตัวสุดท้ายถ้าจะถือเป็นตัวสุดท้ายที่ดีที่สุดก็เรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะหรือญาณตัวสุดท้ายจริงๆที่ถือว่าเป็นตัวญาณที่ควรจะเป็นในทางปรมัตถ์ก็คืออาสวัคคยญาณคือญาณตัวรู้แล้วว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วขยะสิ้นหมดไปแล้วอาสวะของเราถอนอาสวะสิ้นหรืออาสวะตายเกลี้ยงดับสนิทไม่เกิดอีกอะไรพวกนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นในธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สมาธิมรรคขังคะก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ปฏิบัติมรรคนั่นแหละไปแล้วก็มีโพชฌงค์ไปโดยมีตัวธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เป็นตัวจักรของโพชฌงค์ที่สำคัญแล้วก็ทำให้เราเกิดเจริญเป็นสมาธิเจริญขึ้นสมาธิก็ขยายตัวมาเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นคือสมาธิตัวต้นก็จะโตขึ้นตามองค์ธรรมทั้ง6นี่ขึ้นไปเป็นปัญญาปัญญินทรีย์สะสมเป็นสัมมาญาณแล้วมันก็จะเป็นตัวรู้สัมมาวิมุตติจะรู้วิมุตติแท้เพราะมันมีสัมมาญาณเป็นตัวธาตุรู้ของเราที่ไปอ่านรู้วิมุตติของเราเป็นเจโตปริยานสุดท้ายเป็นอนุตตรจิตซึ่งรู้จักวิมุตติอวิมุตติรู้จักสมาหิตะหรืออสมาหิตะคู่สุดท้ายมันก็ตรวจสอบได้ครบหมดเลยนะเราก็รู้ว่าโอ้บัดนี้จิตของเราเป็นอนุตตรจิตแล้วมันเป็นแล้วอย่างไรเมื่อไรมันเป็นจิตที่เหนือสุดแล้วไม่มีอะไรเหนืออีกแล้วอนุตตรจิตอย่างนี้เป็นต้นนะ สัพพุตตรจิตก็แค่จิตที่ดีแต่มันยังไม่สุดดีกว่านี้ยังมีอีกเพราะอนุตตรจิตก็คือดีสุดไม่มีจิตในดียิ่งกว่านี้อีกแล้วในทางวิมุตติส่วนก็จะรู้เพิ่มเติมจะฉลาดเฉลียวเพิ่มเติมขึ้นไปอีกเป็นสัพพัญญุตญาณเพิ่มขึ้นไปคู่ก็สั่งสมไปได้แต่มีวิมุตติแล้วก็ได้อาศัยวิมุตติเป็นกำลังตอนสะสมสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือวิมุตติให้ได้วิมุตติเป็นกำลังเป็นสิ่งที่แสดงถึงพละคุณจะได้อายุวรรณะโภคะสุขะพละไม่ใช่หะไม่ใช่สี่แค่นั้นอายุวรรณะสุขะโภคะพละมีทั้งห้านะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปแต่พวกเรามาหันเหลือแค่สี่อายุวรรณะสุขะพละสี่ก็มีพระพุทธเจ้าตรัสแค่สี่ก็มีเคยมีแต่เต็มมันห้าพระวิมุตตินี้อะไรเป็นเครื่องแสดงพละกำลังไม่ใช่พละกำลังข้ออะไรพละกำลังมีอะไรเป็นเครื่องแสดงกลับกันท่านนี้เราเป็นคนมีพละกำลังเนี่ยมีวิมุตติเป็นเครื่องแสดงนะมัน มันลึกซึ้งนะอาตมาว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ศึกษาธรรมมาแล้วเนี่ยเอ๊ะวิมุตติมันก็ยิ่งหยุดมันก็ยิ่งถอยมันก็ยิ่งจบมันก็ยิ่งไม่มีอะไรแล้วมันจะไปมีกำลังยังไงฟังแล้วมันเหมือนย้อนย้อนแยงแต่นั่นล่ะวิมุตตินั่นล่ะถ้าทุกรู้จักวิมุตติปรมัตถ์วิมุตติที่เป็นโพธิ์เป็นพุทธศาสนาที่แท้จริงนะผู้ใดที่ยิ่งมีวิมุตติยิ่งมีลดกิเลสลดกิเลสนั่นเองยิ่งกิเลสตายกิเลสตายนั่นแหละคือวิมุตติกิเลสหมดกิเลสน้อยลงน้อยลงโอ้โหยิ่งมีกำลังวังชายิ่งแข็งแรงเพราะฉะนั้นอาตมาเองอาตมาก็ว่าใครบอกว่าอาตมาแม้ดูกระปรี้กระเป๋าแคล้วคล่องอาตมาแคล้วคล่องสิอาตมาเองอาตมาหนุ่มอยู่อาตมาก็พยายามสั่งสมวิมุตติไงมีวิมุตติก็ทำให้เป็นคนมีกำลังเพราะฉะนั้นพวกเราก็พยายามจะอยู่ยาวยืนก็ต้องพยายามสั่งสมวิมุตตินะอาตมาก็พยายามสั่งสมวิมุตติไงมีวิมุตติก็ทำให้เป็นคนมีกำลังเพราะฉะนั้นพวกเราก็พยายามจะอยู่ยาวยืนก็ต้องพยายามสั่งสมวิมุตตินะ หมดกิเลสแล้วยังลดกิเลสได้อีก หมดกิเลสแล้วยังลดกิเลสได้อีกมาต่อหน้า257นะเรื่องสัมมาสมาธิซึ่งมันก็เท่าๆกับที่อาตมาอธิบายไปนั่นแหละแล้วเราก็อ่านไปนะจริงๆก็อธิบายล่วงหน้าไปเยอะแล้วนะจะเห็นได้ว่าสัมมาสมาธิหรือสมาธิพิเศษที่เป็นของพุทธนี้เกิดจากการปฏิบัติองค์ทั้ง7ของมรรคนะมรรคขังคะนี่องค์ของมรรคทั้ง8เนี่ยเราปฏิบัติองค์ทั้ง7ของมรรคนั่นแหละไม่ใช่ไปปฏิบัติสัมมาสมาธิก็คือไปนั่งเอาต่างหากไม่ใช่นะองค์ทั้ง7ของมรรคไม่ใช่เกิดจากการปฏิบัตินั่งหลับตาสะกดจิตแล้วก็เกิดสมาธิซึ่งเป็นสมาธิแบบทั่วไปนะเป็นเจเนริกสมาธิไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่มันเป็นสเปเชียลสมาธินะเป็นสมาธิพิเศษของพระพุทธเจ้าเท่านั้นซึ่งเป็นสมาธิทั่วไปที่ใครๆก็ล้วนรู้จักกันดีนะไอเจเนริกสมาธินะใครก็รู้นะเป็นนั่งสะกดจิตป้าสมาธิสามัญสมาธิทั่วไปสรุปก็คือสัมมาสมาธิของพุทธเกิดจากการปฏิบัติให้เป็นสัมมาให้ได้สำเร็จในมรรคทั้ง7องค์จนมีผลเข้าขั้นเอกัคคตาคือความเป็นฌานหรือความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งนะในวงเล็บนะเอกัคคตาความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งหรือว่าความเป็นฌานนั่นแหละคือเพ่งเผากิเลสได้พอเพ่งเผานิวรณ์5ได้มันก็คือฌานนะผลที่ได้นี้เองเรียกว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะซึ่งเป็นมรรคองค์ที่8ปฏิบัติมรรคทั้ง7องค์ก็เกิดเป็นมรรคองค์ที่8คือสัมมาสมาธิหมายความว่าปฏิบัติมรรคทั้ง7องค์นั้นและนั้นแหละให้เกิดผลสัมมาก็จะก่อให้เกิดหรือสั่งสมผลลงเป็นอธิจิตที่เรียกว่าสัมมาสมาธิและศีลสมาธิปัญญาก็อยู่พร้อมสับในสัมมาอริยมรรคอันมีองค์8ทำหน้าที่ร่วมกันเป็นปฏิสัมพัทธ์กันมาตลอดโดยไม่ได้แยกศีลแยกสมาธิแยกปัญญาไปปฏิบัติกันคนละเรื่องคนละตอนหรือคนละเวลาคนละส่วนแต่อย่างใดนะไม่ได้แยกกันศีลสมาธิปัญญาไปด้วยกันอมลมอมลมนะไปด้วยกัน เป็นสร้อยคําของอีสานของอีสานนี่มีสร้อยคําเยอะนะไปน้ํากันอมลมอมลมไปด้วยกันกลมเกลียวไปด้วยกันสมัครสมานไปด้วยกันไปน้ำกันอมลมอมลมไปด้วยกันสมัครสมานกลมเกลียวกันไปนะเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาได้ไปด้วยกันนะพร้อมสับนะไม่ได้แยกกันปฏิบัติแต่อย่างใดนะสมาธิที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนี้จึงไม่ใช่เกิดจากการนั่งเพ่งกสิณต่างๆจนเกิดสมาธิหรือไม่ใช่สมาธิที่นั่งสะกดจิตเอาแบบสมาธิอย่างที่รู้ๆกันอยู่ทั่วไปในพระไตรปิฎกเล่ม14นี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าข้อ252นั่นจะเป็นข้อต้นเลยนะเป็นข้อแรกในข้อ252ดูกระภิกษุทั้งหลายแหมคุณรู้ได้ว่าเหมือนรู้ได้ไงเหมือนสมณโพธิรักษ์อะสิโดกระภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัมมาสมาธิของพระอริยะนะคืออริโยสัมมาสมาธินะอาตมาพยายามจะเรียกอริยะไม่ไปเรียกอริยะอันมีเหตุนะฟังให้ดีนะมีเหตุมีองค์ประกอบแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังสัมมาสมาธินั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปภิกษุนั้นทูลรับพระภูมิพระภาคว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าข้าทีนี้ข้อ253พระภูมิพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นไฉนนะถ้าคนที่ไม่มีความสังเกตสังกาอะไรก็จะอ่านไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องถ้าคนมีความสังเกตก็จะรู้ว่าเอ๊ะก็ท่านตรัสไว้นี่มี7เองน่ะสัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสตินะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเอ๊ะมี7เองอ่ะนะก็หมายความว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะนี่อันมีเหตุมีองค์ประกอบคือ7องค์นี่แหละเป็นเหตุ7องค์นี่แหละเป็นองค์ประกอบที่จะให้เกิดสัมมาสมาธิของพระอริยะไงก็ท่านตรัสอยู่แล้วชัดๆนี่ภาษาก็บอกอยู่แล้วอันมีเหตุอันมีองค์ประกอบคือก็คือ7องค์เนี่ยเพราะ7องค์นี่คือเหตุคือองค์ประกอบนะที่จะทําให้เกิดสัมมาสมาธิของเป็นของพระอริยะดูกรภิกษุทั้งหลายความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งนี่หมายความว่าสรุปไปแล้วตอนนี้สรุปว่าปฏิบัติจนเกิดเอกคตาความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งนี่คือความเป็นเอกคตาหรือความเป็นฌานความได้เพ่งได้ปฏิบัติสมาธิจนเกิดสมาธิละเป็นฌานด้วยคือเพ่งเผาสิ่งที่เป็นนิวรณ์ทำให้นิวรณ์มันลดไปในขณะปฏิบัติแต่ละคราวแต่ละคราวความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งประกอบแล้วด้วยองค์เจ็ดเหล่านี้แลองค์เจ็ดก็ว่ามาแล้วเรียกว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุบ้างมีองค์ประกอบบ้างก็ท่านก็เก็บเงื่อนไขเหตุกับองค์ประกอบมาพูดอีกจากนั้นพระองค์ก็ทรงแจกรายละเอียดในการปฏิบัติสัมมาสมาธิไปจนครบครันผู้สนใจความสมบูรณ์กว่านี้โปรดค้นคว้าได้จากพระไตรปิฎกเล่ม14ตั้งแต่ข้อ252ถึงข้อ281การปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธก็ปฏิบัติตามหลักมรรคอันมีองค์8ดังกล่าวนี้มาเป็นลำดับขั้นละมิจฉาให้เกิดสัมมามาตลอดตามองค์มรรคทั้งหลายก็จะเกิดสังสมอธิจิตตามฐานะเป็นสัมมาสมาธิเช่นผู้ถือศีล5ทีนี้หยิบศีลมาขยายความสัมพันธ์กันให้ดูผู้ถือศีล5ก็รู้ความหมายของศีล5ให้ชัดและรู้ว่ารู้วิธีปฏิบัติว่าพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนั้นทำอย่างไรกายกรรมก็จะดีขึ้นวจีกรรมก็จะดีขึ้นตามศีลโดยเฉพาะมโนกรรมก็จะเจริญเป็นอธิจิตขึ้นตามศีลตามอธิศีลที่แต่ละคนได้สมาทานให้แก่ตนในขอบเขตความสูงหรือต่ำของศีลเท่าที่ทำได้เข้มข้นหรืออ่อนเบาของศีลตามแต่ละฐานานุฐานะซึ่งต้องจัดสรรให้มัชฌิมาแก่ตนแก่ตนเพราะใครที่จะกำหนดของตนเองก็สมาทานของตนเองแจกละเอียดไปอีกแม้แต่บอกว่าเราจะปฏิบัติสังวรในเรื่องของการกินการใช้เพื่อปฏิบัติเรื่องของกามนะกามวิตกจะปฏิบัติตั้งแต่คุณเป็นอบายมุขกามที่เป็นอบายมุขก็คือคุณไปกินเหล้าอย่างนี้เป็นต้นคุณก็ต้องตั้งศีลของคุณว่าจะเลิกเหล้าในศีล5ข้อกินหรือแม้แต่ข้อสูงขึ้นไปอธิศีลว่าข้อกินนี่แหละมันมาสัมพันธ์กับข้อ1ปานาติปาตาเวรมณีเราจะกินมังสวิรัต ก็เป็นศีลละเอียดซอยลงไปที่จะเป็นอธิศีลเท่าที่ใครจะสามารถทำได้นะต่ำไปตั้งแต่กินเหล้ากินยาแต่คุณก็ยังกินข้าวกินกับมีเนื้อสัตว์อยู่คนเลิกเหล้ามันก็ต่ำกว่าแค่ศีลคุณสมาทานแค่ขอเลิกเหล้าแต่กินเนื้อสัตว์อยู่คุณเลิกเหล้าคนเลิกกินเนื้อสัตว์สมาทานกินสัตว์ก็อธิศีลกว่าคนสมาทานเกี่ยวกับเรื่องการกินแค่กินเหล้าอยู่นี่มันยังต่ำกว่านั่นอบายมุขนี่มันก็อธิศีลที่มันเลิกกินสังวรที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษเราละบาปได้มากขึ้นเรามากินมังสวิรัติเพราะฉะนั้นก็สมาทานศีลว่าไม่กินเนื้อสัตว์กินมังสวิรัติคนก็มาเอาของตนสังวรตนมันก็จะเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสแล้วเนี่ยแต่ก่อนนี่ก็มาร้านนี้ผ่านเมื่อไหร่ก็ขาหมูต้มขาหมูอะไรก็แล้วแต่หรือลูกชิ้นปิ้งอะไรก็ตามใจเถอะไข่ลูกเขยอะไรก็ตามใจคุณเถอะมันก็จะรู้ไปต่างๆนานาสารพัดมันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คุณได้กระทบสัมผัสและก็ปฏิบัติไปนะนี่คือศีลมันกำหนดแต่ละบุคคลไปแต่ละคนแต่ละคนสมาทานเอาที่เป็นมัชฌิมาของแต่ละฐานะที่จะทำได้นะเพราะฉะนั้นทางกายกรรมคุณก็ไม่ไปหยิบไก่เข้าปากกายกรรมคุณก็ไม่ไปแต่หาทางอย่างง้นอย่างนี้ที่จะให้มันละเมิดศีลนั้นวจีกรรมก็ไม่ไปพูดเราไม่ไปพูดให้คนเขาหามาหรือว่าไปพูดให้มันเป็นโอกาสที่เราต้องกินต้องอะไรต่ออะไรมันก็จะค่อยๆรู้ทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมโดยเฉพาะต้องอ่านใจมโนกรรมมันเกิดอยากมันเกิดกิเลสมันเกิดเมื่อนั้นเมื่อนี้อย่างไรอาการของมันดิ้นรนอาการของมันไม่ทุกข์ไม่ใช่อาการของมันไม่สุขมันทุกข์มันทรมานมันยังง่นอย่างนี้คุณก็สู้กันไปทุกข์ตั้งแต่ทุกข์แรงๆจนกระทั่งเบาลงคลายลงจนกระทั่งทุกข์น้อยจนกระทั่งไม่เกิดการดิ้นรนเห็นแล้วสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายโอ้เห็นไก่ก็เป็นเพื่อนเราเห็นไก่ตัวอ้วนก็บอกอันนี้เขาเลี้ยงดีไม่ใช่ว่าเห็นไก่ตัวอ้วนเนี่ยมันหนาวไปต้มต้มขาต้มไก่ใส่ขามาราวีอะไรเงี้ยมันโอ้โหนะเป็นเพลงอาตมาก็พอได้จะแม้จะไม่เก่งเท่าลำพันธ์ชะเอมแต่งเพลงก็พอได้นะลำพันธ์เห็นอะไรก็เป็นเพลงเงินหมดได้แต่งก็เข้าทีนะเป็นนักแต่งเพลงที่อาตมาให้คะแนนยิ่งกว่านักแต่งเพลงย้ำฉาอยู่ในโลกกันโอ้โหได้เงินได้ทองเยอะเลยนะนักแต่งเพลงอยู่ในโลกเขานี่มีเยอะย้ำฉาไม่ได้เรื่องอะไรเลยมองเมาโลกเข้าไปก็เยอะรู้จักรู้สึกว่าแต่งเข้าท่าเลยนะแต่งเป็นแบบที่เข้าแบบโลกแต่ในเหมือนลูกทุ่งอะไรก็ตามแต่คนทำอย่างนี้ด้วยจิตวิญญาณและปัญญาอย่างเราบัญชาเอมเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องเพลงแน่นอนแต่แต่งเพลงด้วยญาณวิญญาณและปัญญาแบบนี้เนี่ยเป็นนักถือเป็นศิลปินที่เป็นศิลปินที่ให้คะแนนได้อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูเด็กวาดรูปกับคนที่เรียนจบปริญญาทางศิลปะมาวาดรูปมันก็ต่างกันแน่นอนแต่เขามีวิญญาณและปัญญาที่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเด็กวาดรูปนี่แข่งกับพวกศิลปินนี่นะผู้ที่เป็นกรรมการตรวจผู้ที่มีความรู้จะตรวจผลงานเนี่ยจะต้องดูโอ้ไอ้นี่เด็กมันได้สาระมีปัญญามีอภิปัญญามากกว่าไอ้นั่นไม่เข้าท่าเลยมองเมาแล้วเป็นศิลปะศิลปะอะไรดูสวยดูอะไรก็ได้ดูลึกซึ้งฝีมือทำได้เก่งก็เป็นชำนาญอะไรก็ตามใจแต่สู้ภาพนี้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะแปลงบางเราพบบางทีเราจะงงบางอะไรวะมันฝีมือมันไม่เห็นจะสวยเนี่ยนี่มันน่าจะได้มันไม่ใช่หรอกในยะที่ลึกซึ้งที่ก็ดูกันเนี่ยจะตัดสินผลนี่มันต่างกันดูวิญญาณดูภูมิปัญญาดูสิ่งที่สื่อออกมาแล้วก็แสดงสื่อออกมาสิ่งนั้นสิ่งนี้แม้ประกอบมาดูได้ขนาดนี้แต่องค์รวมของค่าคุณค่าของภาพมันมีประโยชน์มีคุณค่าเป็นปรัชญาเป็นอภิปรัชญาเป็นสิ่งที่สื่อให้ประโยชน์คุณค่าต่อกันคะแนนก็ต้องสูงอย่างนี้เป็นต้นมันอย่างศิลปินลำพันเนี่ยอาตมาว่าตัวเป็นประโยชน์ของโลกมากกว่านักแต่งเพลงบางคนอยู่ในสังคมอาจจะมีชื่อเสียงมีเงินมีทองได้ซ้ำได้รายได้ดีๆได้ซ้ำแต่ไม่เข้าท่าอะไรแล้วอันนี้ก็ขยายความเสริมไป นะถ้าขยายไปงี้มากๆก็หมายก็คงไปได้ไม่กี่หน้าเนาะจะตีห้าแล้วนะอ้าวต่อศีลต่อนะเพราะงั้นคำว่าศีลเราก็จะมีเป็นมัชฌิมาของเราไปตามลำดับอย่างนี้แหละแล้วก็ปฏิบัติแล้วกายก็ได้ประโยชน์เจริญขึ้นขัดเกลากายขัดเกลากายขัดเกลาวจีและขัดเกลาจิตเพราะศีลตามขอบเขตของศีลที่เราสมาทานแล้วมันก็เกิดอธิจิตแล้วก็เกิดปัญญาศีลสมาธิปัญญาปัญญาก็คือญาณของเรารู้ว่าเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติไปตามจารีตประเพณีกายกรรมเป็นยังไงวจีกรรมเป็นยังไงโดยเฉพาะมโนกรรมเป็นอย่างไรก็ไม่มีญาณอ่านรู้ไม่รู้เรื่องว่าเจริญขึ้นมีมรรคมีผลหรือไม่รู้จักตัวผลที่กระทบสัมผัสแล้วเห็นอนิจจังไหมเห็นทุกขังไหมจับเหตุแห่งทุกข์ได้ไหมละเหตุแห่งทุกข์ได้ไหมไม่รู้แล้วเมื่อไรมันจะไปบรรลุเป็นอรหันต์บรรลุนิพพานใช่ไหมเพราะมันต้องรู้เห็นอนิจจังเห็นทุกขังลดได้ลดเหตุแห่งทุกข์ได้จนแม้ถึงขั้นอนัตตาดับกิเลสตัวนี้ตายไม่เหลือตัวตนศูนย์ดับสนิทไม่เกิดอีกทำแล้วทำเล่าประเดี๋ยวจะถึงบทเวทนา108นะหาผู้ปฏิบัติได้สังวรระวังได้กำจัดอกุศลเหตุตามหลักสัมมาประธาน4พยายามละมิจฉาสร้างสัมมาในองค์แห่งมรรคคือมรรคังคะเนี่ยเจริญไปได้เรื่อยๆด้วยอิทธิบาท4หรือสรุปแล้วก็ได้ปฏิบัติตามทฤษฎีอันเอกคือโพธิปักขิยธรรม37ครบครันอย่างดีนั่นเองก็จะเกิดสัมมาสมาธิสัมมาญาณสัมมาวิมุตตินะก็จะเกิดสัมมาสมาธิสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเป็นของพระอริยะเป็นโลกุตระตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงยืนยันไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ252ถึง281เนี่ยผู้รู้ท่านมาอ่านและอาตมาอ่านหนังสืออาตมาเลยบอกมันจะวงเล็บอะไรกันนักกันหนาวะซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็วงเล็บมาแล้วกล่าวถึงก็มาแล้ววงเล็บแล้วนี่ต้องหน้านั้นก็ยังวงเล็บเนี่ยนี่วงเล็บเองบรรทัดบนก็วงเล็บบรรทัดล่างอาตมายังวงเล็บเลยตัวเก่านั่นแหละเพราะงั้นใครรำคาญก็อ่านใจตัวเองว่าอาตมาเป็นโจทย์ให้คุณรำคาญหัดวางได้มากถือดีอะไรกันนักกันหนาอาตมาทำเผื่อคนที่เขาจำไม่ได้หรือคนเขาไม่ค่อยเก่งให้เตือนเขาบ่อยๆมันก็ไปจะไปเสียหายอะไรล่ะเขาจะได้อ่านชินตาซ้ำซากแล้วก็จะได้จำได้คุณจำได้แล้วเก่งแล้วก็แล้วไปเถอะคนเขายังไม่แล้วก็ว่าคนก็ยังไม่ได้ก็ว่าไปเปลืองต้องเสียพื้นที่เสียตัวหนังสือเสียหน้าพื้นหน้าเอาไปพิมพ์อื่นเพิ่มได้อีกนะเหตุผลเถียงได้เขาจะเถียงเปลืองเจ้ามันเถอะมันเป็นประโยชน์นะอาตมาก็เถียงต ่อพวกรำคาญเนี่ยเสียหน้าหน้าไม่น่าดูเลยคนรำค า ญ รำคาญหน้าไม่น่าดูแล้วคนรำคาญนะการปฏิบัติจะค่อยๆได้ผลเป็นอธิจิตเจริญขึ้นเจริญขึ้นไปตามลำดับเพราะเราได้ปล่อยวางหรือละล้างกำจัดขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดไปจริงศีลก็จะเจริญเป็นอธิศีลขึ้นไปด้วยปัญญาก็ศีลก็จะเกิดจะก็จะเจริญเป็นอธิศีลขึ้นไปด้วยปัญญาก็จะเจริญเป็นอธิปัญญาอย่างมีปฏิสัมพันธ์การพิจารณาปล่อยวางก็ต้องปล่อยวางสิ่งที่ตนหลงยึดของแต่ละคนตั้งแต่ขั้นหยาบไปหาขั้นกลางขั้นละเอียดสิ่งส่วนที่เกี่ยวกับโอราริกะอัตตาก็ต้องจัดการก่อนแล้วก็มโนมยอัตตาแล้วจึงจะอรูปอัตตาเป็นลำดับสามัญซึ่งมันจะมีปฏิสัมพัทธ์กันไปมาอย่างลึกซึ้งจะมีปฏินิสสคะคือสภาพย้อนกลับไปกลับมาหรือสัจจะย้อนสภาพเรื่องอาตมาแปลหลายๆสำนวนอยู่สัจจะย้อนสภาพหรือมันสภาพมันย้อนกลับไปกลับมาหรือสูงสุดคืนสู่สามัญอะไรนี่ก็เคยแปลปฏินิสสคะนะจะมีปฏินิสสคะด้วยก็ต้องเป็นไปตามจริงของแต่ละขั้นแต่ละตอนนะเอาละอาตมาก็จะไม่ย้อนไม่อธิบายขยายความมากมายนักในเรื่องโอราริกะอัตตามโนมยอัตตาอรูปอัตตาเพราะอธิบายมาแล้ว ตัวอย่างก็มีมาแล้วขึ้นเวทีพูดมาก็เห็นคนยึดอัตตาโอราริกอัตตามั่งมโนมยอัตตาพวกเราไม่ก็ได้มากเท่าไหร่แต่พวกเรานี่โอราริกะอัตตากับรูปะอัตตานี่แหละโอ้เยอะพวกเราไม่ได้เป็นนั่งสมาธิเงี้ยก็พวกนั่งโอราริกะอัตตาไม่ค่อยมากหรอกโอ๊ยไม่ใช่มโนมยอัตตาไม่ได้ไปปั้นอะไรมันพวกเรานี่จะไม่ค่อยเห็นผีหลอกไม่ค่อยเห็นหมายภาพนิมิตโน่นนี่อะไรจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่พอเราไม่ได้สร้างสภาพพวกนี้พอเราเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ดีพอในสายของพวกเรานี่ปัญญามีพอเจโตก็ไม่บ้าไม่เมานอกจากมีบางคนนะติดมาอย่างท่านอโศโกเป็นต้นนะติดมาเยอะมันก็จะมีนิมิตนู่นนิมิตนี่อะไรต่ออะไรเนี่ยติดมาเก่าแก่มันต้องมามโนมยอัตตาก็จะเยอะนะเพราะงั้นก็เป็นไปจริงตามรูปตามคนใครที่ไม่ได้ไปติดไม่ได้ไปสั่งสมอะไรมาพอเข้าใจแล้วแม้ติดมาแม้เคยมาเข้าใจแล้วมันก็จะคลายมันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเองนะเพราะเรื่องอัตตามโนมยอัตตาของพวกเราเนี่ยมันก็จะปั้นเป็นรูปอรูปเช่นรูปฌานอรูปฌานเท่านั้นเป็นมโนมยอัตตาก็จะไม่มากเท่าไหร่เป็นติดภพติดบรรลิกระเริงซึ่งไม่ได้เห็นข้างนอกนะมันปั้นอยู่ในภพปั้นเป็นรูปเป็นอรูปอะไรไประลิกระเริงไปบ้างซึ่งมันก็ไม่เป็นจริงเป็นจังไม่หลงผิดจนกระทั่งเป็นวิมานแม่เป็นสวรรค์เป็นเทวดาเป็นตัวตนอย่างงนอย่างงี้อะไรอะไรมันก็จะไม่มากแม้แต่ที่สุดระลึกชาติโอ้ยชาติโน้นชาตินี้อย่างงนนี้มันก็จะไม่มีมากเพราะว่าเราไม่ได้ไปเน้นในเรื่องมโนมยอัตตากันเท่าไหร่แต่โอราริกะอัตตาอรูปะอัตตา2อัตตาเนี่ยพวกเราต้องเรียนรู้จะมีมากนะบางใครยังจะนุงนุงนังนังอยู่ตั้งแต่โอ้โหดิบ้านกูเรือนกูเงินกูทองกูกอดโอ้ยดีอะไรกันนักกันหนานะทรัพย์สริงคารอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือว่าไม่ต้องทรัพย์สริงคารเลยลูกกูสามีกูเห็นไหมล่ะน้ำตาเล็ดอยู่นั่นน่ะสามีกูภรรยากูลูกกูล้านกูอะไรต่างๆพูดนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ไปทำลายสังคมครอบครัวไม่ใช่พูดแล้วก็ไปเข้าใจภาษีอีกแต่ต้องพยายามรู้นะให้เข้าใจแล้วก็ตัดกิเลสปล่อยวางนะอาตมาไม่เห็นไปมีน้ำตาเล็ดแทนเลยนะไม่เห็นก็เห็นความจริงตามเอาละก็เข้าใจว่ามันเจ็บมันปวดมันยังง่นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไปยึดไปถือมีอุปทานนะอย่างนั้นแหละเป็นอุปทานเสร็จแล้วเราก็ล้างไปก็ผ่านมาทุกคนน่ะนะใครๆก็ผ่านมาอาตมาก็เคยผ่านชาติโน้นชาตินี้แม่ชาตินี้ก็ยังมีเศษเสี้ยวถูกลิงถูกลิงลมอมก็พอมันหลอกนิดๆหน่อยๆยังเหลือวิบากอยู่บ้างมีบ้างนะมีเราก็อกหักบ้างเราก็ไปหักอกเขาบ้างอะไรกันนี่เป็นต้นอย่างนี้มันก็มีบ้างเป็นนิยายของชีวิตไปบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรมันเป็นเรื่องอะไรพอเข้าใจพอนั่นแล้วก็มันก็เป็นบารมีที่เราได้สั่งสมเพราะงั้นผู้ใดที่ยังรู้สึกมันยังมากยังเจ็บมากยังปวดมากอะไรอวรมากหัดละหัดวางหัดปล่อยหัดพรากบ้างไม่มีอะไรจะไม่พรากจากกันพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้เล่นๆนี่เป็นอภินหปัจเวกไม่มีอะไรเราจะไม่พรากจากกันในโลกพระพุทธเจ้ายังต้องพรากจากศาสนาของพระองค์ไปมันเป็นความพรากที่ยิ่งใหญ่นะพระพุทธเจ้าจะต้องพรากจากศาสนาซึ่งเป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่ในศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้ายังปรินิพพานพรากไปเฉยๆเลยโอ้โหไม่เสียดมเสียดายไงใช่ไหมมันน่าเสียดายยิ่งกว่าอะไรยังต้องเฉยพระพุทธองค์ก็สบายถ้าเป็นคุณเนี่ยโอ้โหยอดทรัพย์มหาทรัพย์เลยในศาสนาในสร้างจักรวาลไม่ใช่สร้างจักรวาลสร้างเวียงวังสร้างสมบัติสร้างอาณาจักรอะไรตัวเองได้ขนาดนี้ห่วงอะไรในคนที่ติดยึดจะห่วงอาณาจักรหรืออะไรนะแค่อาณาจักรมันก็ยังยิ่งใหญ่แล้วนี่ศาสนาเนี่ยอาตมาว่ายิ่งใหญ่กว่าอาณาจักรแต่พระองค์ก็ไม่มีปัญหาไม่อะไรอาวรนะนี่ก็พยายามยกอะไรที่เป็นรูปธรรมมาให้ไปเปรียบเทียบแล้วก็ไปนึกคิดอย่าไปเจ็บไปปวดอะไรอยู่นักเลยที่จริงมันไม่มีหรอกเจ็บปวดมันโง่เองอ่ะเจ็บไหนเจ็บเจ็บใจปวดโถยหยิกนี่ยังจะรู้สึกว่าเจ็บเพราะมีประสาทนะมีเซลล์มีประสาทมีอะไรนะมันก็เจ็บเจ ใจมันก็ตัวเองอ่ะเจ็บเองอาการของบางคนหนักกว่าบางคนเค้าไม่ค่อยเจ็บเลยหรือไม่เจ็บเลยแต่บางคนน่ะโถเอ้ยแค่นี้เจ็บจังอู้มันเจ็บคุณไม่ใช่ฉันนี่คนไม่เจออย่างฉันเค้าเจออย่างนั้นหนักยิ่งกว่าเค้าก็ไม่เจ็บเท่าเพราะเค้าวางเป็นแล้วเค้าไม่ติดไม่ยึดแล้วเค้าไม่ไปมีโอราริกะอัตตาอะไรมากนักหนาแล้วนะคุณยังโอราริกะอัตตาของคุณอยู่มากอัตตาของคุณยังโตคุณก็เจ็บของคุณไปดิก็เท่าที่ว่ายังยึดติดยังไม่รู้จักเราไม่หัดปล่อยวางอีกมันก็จะโง่อย่างนี้ไปอีกนานนับชาติมันจะอีกกี่ชาติล่ะถ้าโง่ไปอีกเอาวิชาไปอีกมันก็จะไปไม่รู้จักจบจากสิ้นนะทุกคนมีญาติมีคนรักมีคนที่รักมีคนที่ห่วงหาอาวรมีทรัพย์สริงคารมีสมบัติมีอะไรตั้งแล้วแต่เด็กตัวน้อยก็ห่วงตุ๊กตายังก็ยอดเพชรยอดทองมันก็ยึดตัวตุ๊กตาเอาเพชรมาวางให้มันยังไม่เอาเลยเด็กมันไม่รู้ค่ามันก็นึกว่าตุ๊กตาราคาแพงกว่ามันก็เอาตุ๊กตาชั้นเดียวกันนะพวกคุณก็ไปหลงขี้กระโรโทพวกนั้นอยู่อย่างเงี้ยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณยึดว่ามันเป็นค่าของคุณคุณก็ไปหลงขี้กระโรโททั้งนั้นน่ะใครที่วางได้ก็ปล่อยไปเถอะอันนู้นอันนี้ถ้าไปยึดว่ามันเป็นค่าอะไรมากเกินไปนักเราก็ปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นก็ภาคเพียรปฏิบัติแล้วกันก็พูดซ้ำพูดสาบขยายความไปโดยเฉพาะอรูปอัตตามันเข้ามาอยู่วัดแล้วเนี่ยแม่ฉันเก่งแล้วนะเนี่ยทิ้งทรัพย์สริงคารบ้านช่องเรือนชานนะพวกคักขันธาปหายะเนี่ยไม่เอาแล้วทรัพย์สริงคารมาอยู่วัดแบกอัตตามาอีกเป็นอรูปอัตตาเบิ่งเบิ่งเบิ่งมาคุณยังไม่ได้ปล่อยได้วางไม่ได้ทิ้งบ้านทิ้งเรือนมันจะใหญ่ๆอะไรฉันมาอยู่วัดแล้วนะฉันไม่มีอะไรแล้วนะฉันมาทำงานฟรีแล้วนะโอ้ทีนี้ศักดิ์ศรีมานะอัตตาที่นี่ขึ้นไปอะไรจะได้มันจะเอาแต่ใจตนยิ่งคนที่เก่งๆฉลาดฉลาดหรือมีฝีมือขึ้นมาก็โหมาเครื่องกลางอะไรจะได้นั่นแหละอรูปอัตตาทั้งนั้นแหละมันอยู่ไหนนะศักดิ์มั่งสีมั่งความสามารถความเก่งก็ทำไปสิที่นี่เขาไม่ให้ราคาอยู่แล้วคนทำเก่งก็ไม่เก่งราคาเดียวกันศูนย์เท่ากันคุณทำได้ฝีมือเท่านี้ก็ศูนย์คุณทำได้ฝีมือเจ๋งกว่านี้ก็ศูนย์ที่นี่นะให้ราคาศูนย์เท่ากันเสมอภาคแต่เราก็ไปตีราคาของเราแล้วเราก็ไปยึดของเรานี่แหละมันซ้อนซับซ้อนหลงตัวหลงตนหลงนั่นหลงนี่จริงมีจริงคุณดีจริงคุณเก่งจริงคุณสามารถจริงคุณรู้มากจริงรู้ได้ดีจริงก็ไม่ว่าแต่อย่าไปยึดไปติดเห็นไหมมันซ้อนมันพวกเราก็ต้องทั้งวัตถุทั้งรูปวัตถุละได้ก็ดีละทั้งวัตถุมันละทั้งนามธรรมอรูปอัตตาพวกนี้ด้วยมันจะเอาแต่ใจตนก็หัดวางซะบ้างปล่อยซะบ้างทำไปเอ้าขยายความซ้อนทำซ้อนไปอีกนะพวกนี้แหละแล้วเราก็จะได้ไปสู่นิพพานกันถ้าทำได้ทำไม่ได้ก็อยู่ไปนะ อยู่ไปเป็นพาน ไม่ใช่ว่าเริ่มต้นยังไม่ได้ลดละปล่อยวางอะไรอันเป็นโอราริกะอัตตาก็ยังไม่รู้ตัวรู้ตนหรือแม้มโนมยอัตตาก็ยังหลงยึดพบยึดชาติอยู่แท้ๆอรูปอัตตาที่หยาบที่ควรฝึกละวางก่อนก็ยังไม่ได้ทำแต่จะลัดคิวไปพิจารณาปล่อยวางขันห้ากันเลยอันนี้อาตมาจับประเด็นที่พวกที่จะวางขันห้าทั้งๆที่อะไรอินุงอินังกันอยู่เนี่ยนะโดยไม่เคยปฏิบัติละล้างอะไรมาเป็นลำดับหยาบกลางละเอียดย่อมไม่เป็นไปตามขั้นตอนมันต้องปฏิบัติละล้างกามตัณหาและภวตัณหาเป็นขั้นต้นให้ได้เสียก่อนจึงจะรู้จักวิภวตัณหาและถึงค่อยมาละวางวิภวตัณหากันในขั้นต่อมาจนเหลือเพียงขันห้าที่บริสุทธิ์จากตัณหาต่างๆและค่อยมาละวางขันห้าขั้นเป็นขั้นปลายนะอันนี้ก็พูดสั้นๆพูดมันเล็กถ้าจะอธิบายละเอียดมันก็จะละเอียดอีกมากมายยิ่งโดยเฉพาะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็ทบทวนที่จริงผ่านมาแล้วนะอธิบายมาแล้วนะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาภวตัณหาก็คือมันอยู่ใจเราเองกามเชื่อมไปหาในใจเช ช่นตาเห็นรูปนางสาวกอสัมผัสปุ๊บแม่รักแรกพบสมมติให้มันจะจัดหน่อยใช่ไหมโอ้โหภาพติดตาติดใจเลยเสร็จแล้วคุณก็ไปบ้านก็โอ้โหภาพมันขึ้นลอยนั่นเพราะว่าตัณหากามที่จริงมันแค่กามนะรูปของเธอมาอยู่ในใจไม่ได้เจตนาไม่ได้โอ้โหมันลอยอยู่ในหน้านี่แหละเป็นภาวะตัณหาอยู่ในภพภาวะคือภพมันก็ลอยตาไม่ได้เห็นเขานะเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วแต่มันมาอยู่ในภพเนี่ยลอยเผลอไม่ได้เผลอก็เธอน่ารักเธอทำไมถึงงามอย่างนี้มันต้องใจอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปเถอะมันบ้าได้อย่าว่าแต่บ้า500เลยเดี๋ยวนี้เขา501แล้วนะบ้า501มันก็แนวแต่เป็นถือว่าเป็นภาวะตัณหาแล้วคุณก็เอามาเสพเอามาระเริงระริกระรี่อะไรไปหนักเข้าทนไม่ได้แล้วต้องไปหาเธอไปเลยดึงตัวเองไปทั้งตัวเลยหนักอะไรได้ไปมันก็จะดึงออกดึงเข้าอย่างเงี้ยไม่ใช่เอาออกมันก็จะไปอย่างงี้ไปตามโลกตามโลกีก็ไปมันก็แนวแต่เป็นถือว่าเป็นภาวะตัณหาแล้วคุณก็เอามาเสพเอามาระเริงระริกระรี่อะไรไปหนักเข้าทนไม่ได้แล้วต้องไปหาเธอไปเลยดึงตัวเองไปทั้งตัวเลยหนักอะไรได้ไปมันก็จะดึงออกดึงเข้าอย่างเงี้ยไม่ใช่เอาออกมันก็จะไปอย่างเงี้ยไปตามโลกตามโลกีก็ไปราริกะอัตตาเข้าไปเป็นภาวะอัตตาก็ได้ภาวะตัณหาก็ได้อย่างอาตมากำลังอธิบายอยู่นี่ไงมันเชื่อมโยงกันแต่ที่จริงมันไม่ใช่แท้หรอกเพราะว่าตัณหามันก็คือจิตที่สร้างขึ้นในภพก็คือที่จําได้หรือที่สร้างขึ้นใหม่ก็แล้วแต่คุณก็นึกขึ้นมาเองสร้างขึ้นเองในภพไม่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นในขณะที่นั่งสมาธิก็ไม่เกี่ยวแล้วตาไม่รู้เรื่องหูไม่ได้ยินแล้วมันก็ปั่นภพปั่นชาติอะไรไปในนั้นนั่นคือภาวะตัณหาแท้แม้ที่สุดไม่มีรูปไม่มีตัวไม่มีตนเลยเป็นรูปฌานอรูปฌานคือดับนิวรณ์มีแต่อารมณ์ว่างๆก็ตามมันก็เป็นภาวะตัณหารูปฌานก็เป็นภวตัณหาอรูปฌานก็เป็นภวตัณหาม โนมย ตามโนมยตานั่นก็ภวตัณหาปั้นรูปปั้นร่างปั้นตัวปั้นตนอะไรเสพไปมันไม่มีจริงสร้างภพสร้างชาติเอาลมๆแรงๆมาสร้างภพสร้างชาติอรูปะนี่ยึดมันเกี่ยวกับอัตตาเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับความเห็นของเราความเชื่อของเราความรู้ของเราศักดิ์ศรีของเราเอาแต่ใจเราเองนั่นแหละนั่นนะพวกอรูปอัตตาอรูปอัตตาเป็นตัณหาตัวที่เป็นภวะตัณหาเป็นภวะตัณหาเพราะถ้าเราเรียนรู้เราก็ลดไปตัณหาวิภวะตัณหานั่นคือตัณหาล้างตัณหาตัณหาที่จะไม่ให้มีวิแปลว่าไม่ให้มีทั้งกามมาพบไม่มีทั้งภวะพบเพราะการมาตัณหาก็จะล้างกิเลสตัณหาอันนั้นเพราะว่าตัณหาก็จะล้างเพราะว่าตัณหาด้วยเพราะฉะนั้นมีความอยากอะไรอยากล้างไอ้ตัณหาสองตัณหานี้นะเป็นวิภวะตัณหาไม่ให้มีไม่อยากให้มันมีมันวิภวะวิแปลว่ายิ่งคือเป็นตัณหาอันยิ่งกว่าไอ้สองอันนี้เหนือกว่าพิเศษกว่าดีกว่าแต่ก็เป็นตัณหาอยากได้นิพพานเป็นตัณหาไหมใช่เป็นวิภวะตัณหาอยากได้นิพพานเพราะฉะนั้นบางคนไปถูกเขาถามบอกว่าศาสนาพุทธนี่สอนไม่ให้มีตัณหาแล้วอยากได้นิพพานไม่เป็นตัณหาเลยพอเขาถามเอาเขาไม่มีปัญญาตอบเออเหลอเลยแทนที่เขาบอกเออแล้วอยากได้ตัณหาไม่เป็นตัณหาเลยเออเหลอเลยตอบไม่ได้ใช่เป็นตัณหาเป็นวิภวตัณหาเป็นตัณหาอุดมการอาตมาอนุโลมไปให้จนกระทั่งถึงว่าวิภวตัณหานั้นเป็นตัณหาอยากได้ความดีอยากสร้างความดีเป็นกัลยาณธรรมก็ถือให้เป็นวิภวตัณหาแต่ยังไม่แท้ถ้าแท้ต้องอยากได้โลกุตระอยากได้ความไม่มีอยากได้ความอย่าว่าแต่กัลยาณธรรมเราอยากได้แต่กุศลเลยกุศลขั้นล้างกุศลไปอีกไม่ยึดติดในกุศลไปอีกด้วยซ้ำไปนี่ซ้อนชั้นนะพระวิภวตัณหานี่จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดานะไม่ผู้ไม่รู้ไม่สามารถจะอธิบายวิภวตัณหาได้ขอยืนยันและอาตมานี่แหละเอาวิภวตัณหามาไขแล้วปฏิบัติได้ แล้วยิ่งคุณปฏิบัติได้คุณเข้าใจดีปฏิบัติได้ไปนิพพานด้วยถ้าใครไม่รู้จักวิภวัตนาไปไม่ได้ไปนิพพานใครไม่รู้จักวิภวัตนาไม่ได้ไปนิพพานขอยืนยัน พอท่านวิภวัตนาผมเรียกพวกรวยชิบหายที่ร่ำรวยความไม่มี ร่ำรวยความชิบหายใช่เอานั่นแหละวิภวัตนาจึงเป็นตัณหาอุดมการไปจนกระทั่งถึงตัณหาไปเอานิพพานแม้ที่สุดอาตมาเคยพูดแล้วก็ยังไม่มีใครกล้าเถียงอาตมาว่าพระพุทธเจ้าก็มีตัณหาอาตมาพูดไปตั้งหลายทีเขียนเป็นหนังสือเป็นอักษรก็เขียนตัณหาอะไรก็พระพุทธเจ้าท่านอยากสร้างศาสนาให้มันสมบูรณ์น่ะมารมาอนิมาอาราธนามานิมนต์พอท่านตรัสรู้เสร็จปั๊บมารก็มานิมนต์บอกว่าอ้าวท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วตรัสรู้พระเจ้าแล้วตายซะสิพระพุทธเจ้าก็บอกเฮ้ยไม่ได้มันอยู่ในสูตรไหนไม่รู้อาตมาก็เคยลอกใส่กระเป๋าเอาไว้แต่มันก็หลุดไปแล้วหล่นไปแล้วบอกว่าเราไม่ตายยังไม่ตายมันนะจนกว่าเราจะสร้างศาสนาให้มีพุทธบริษัทครบทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสูตรนี้เนี่ยท่าน มหาปรินิพ พ าน สูตรองค์นี้จำได้ไปอยู่ในมหาปรินิพพานสูตรท่านตรัสไว้นะมันมาอนิมนต์มาอาราธนาให้ตายพอตัดสรุปแล้วเสร็จมารก็มาอนัตตาให้ตายพระพุทธเจ้าก็บอกเรายังไม่ตายจนกว่าเราจะสร้างศาสนาครบมีพุทธบริษัท4แล้วแต่ละภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาต้องเป็นผู้ที่เก่งแกล้วกล้าอาหารจำรู้จักจำแนกปรับปวาทะเป็นอะไรต่างๆทั้งหลายข้อหลายอันคือให้แข็งแรงให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะนำพาศาสนานี้ไปได้ซะก่อนเสร็จซะก่อนเราถึงจะตายมารไม่มีมานะหรือเปล่ามีอัตตาหรือเปล่าดูฟังแล้วก็เหมือนมีมานะอัตตามีตัณหาป่ะก็ยังอยากสร้างศาสนาอยู่อะใครฟังตรงนี้แล้วนี่นะมันไขความอันหนึ่งไขความว่าพระพุทธเจ้านั้นรู้แสนรู้ทุกอย่างว่าศาสนาพุทธนี้ต้องมีภิกษุณีเพราะฉะนั้นบางคนเออพุทธเจ้าไม่เจตนาจะให้มีภิกษุณีปัทโธตอบตั้งแต่ครั้งตัดสรู้ครั้งตัดสรู้ใหม่ๆเนี่ยก็บอกแล้วว่าต้องมีภิกษุณีท่านก็รู้มาตั้งนานแล้วว่าต้องมีภิกษุณีมันไม่ครบพุทธบริษัท4ได้ไงเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเออพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระอนุนว่าท่านไม่ต้องการให้มีภิกษุณีอย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยมาเถียงกันเดี๋ยวนี้ไม่อยากให้มีภิกษุณีในเมืองไทยมันมีแล้วศาสนาจะเสื่อมมันไม่มีต่างหากมันเสื่อมมันไม่ครบขามันไม่ครบบริษัท4แต่ไม่ต้องพูดเรามาถึงวาระนี้แล้วนี่ศาสนาพุทธจะดีขึ้นแล้วเราไม่ต้องไปทำอาตมาไม่บอกคุณเท่านั้นแหละเราไม่ต้องไปทำสักวันหนึ่งภิกษุณีต้องมีในเมืองไทยต้องห่วงหรอกอย่าพูดดังไปนะเราไม่ต้องไปยุ่งหรอกไม่ต้องไปทำให้เขาทำมันขาดมานานแล้วภิกษุณีไม่เคยมีในศาสนาเมืองในเมืองไทยแต่เมืองไทยเป็นเมืองต้องเป็นพูดไปแล้วมีอจินไตยเยอะแยะอาตมาก็ไม่อยากพูดเท่าไหร่เมืองไทยมันเป็นชมพูทวีมันจะต้องมีอันนี้แม้มันจะขาดไปขาหนึ่งแต่มันต้องเป็นน่ะเพราะมาถึงจะเป็นจนกระทั่งสมบูรณ์จนกระทั่งสมบูรณ์มันต้องมีครบพุทธศาสนาจะเจริญไปอีกอยู่แล้วเมืองไทยจะเป็นเมืองที่หลักและจะเป็นเมืองแหว่งๆได้ไงไม่แหว่งหรอกเพิ่นจำใจเย็นๆยุคนี้สมัยนี้เป็นสิกขาก็พอแล้วอย่าต้องห่วงเอาทนาเป็นสิกขาก็เป็นอรหันต์ได้ยังสิกขมาสพุทธดีนี่ก็ไปถามดูสิตอนนี้เนี่ยอารมณ์ใจอารมณ์จิตขนาดไหนไปสัมภาษณ์ดูสิสอบทานดูสิสิกขมาสพุทธดีนี่ก็ไม่ใช่เบาไปลองสัมภาษณ์ดูนะเอานะขยายความเล็กๆน้อยๆในเรื่องของตัณหาให้ฟังนะแล้วก็มีอะไรเกล็ดเล็กๆน้อยผสมผสานไปสำหรับผู้ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินผู้เคยได้ยินมาแล้วก็ซ้ำซากนะวิภวตัณหาแล้วก็ถึงค่อยมาล้างวิภวตัณหากันในขั้นต่อมาจนเหลือเพียงขันธ์5ที่บริสุทธิ์จากตัณหาต่างๆและค่อยมาละวางขันธ์5เป็นขั้นปลายนั่นคือผู้ล้างกามาสวะและภวาสวะมาจนสิ้นรูปประพบและอรูปประพบหมดเกลี้ยงแล้วเป็นลำดับต้นลำดับกลางมาก่อนแล้วแล้วจึงจะถึงโอกาสพิจารณาปล่อยวางขันธ์5ที่บริสุทธิ์จากกามาสวะภวาสวะให้สิ้นอวิชชาสวะเป็นขั้นท้ายปลายสุดคำว่าอาสวะที่ไป สนธิกากามภวะแล้วก็อวิชชาเนี่ยเพราะอาสวะหมวดอาสวะ3ก็จะมีกามาสวะภวาสวะแต่ไม่ใช่วิภวาสวะนะใช่ไหมนี่อาตมาตั้งข้อสังเกตให้ฟังกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะนะไม่ใช่กับวิภวาสวะนะเพราะบางคนก็โมเมไปเอากามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามาชนกันเพราะฉะนั้นกามาตัณหาก็คือกามาสวะก็ตัณหาก็อาสวะอันหนึ่งอาสวะอันหนึ่งตัณหาตัณหามันหยาบอาสวะมันละเอียดกว่าเพราะฉะนั้นเราไล่แต่เบื้องต้นทำกลางมันปลายมาตั้งแต่กามหยาบหยาบมาจนกระทั่งมาถึงกามาตัณหาแล้วก็กามาสวะอาสวะมันก็ละเอียดขึ้นไปอีกเหลือตัวน้อยเหลือตัวตนที่เล็กที่น้อยของขั้นกามเพราะฉะนั้นทำแต่เบื้องต้นมาจนกลางจนละเอียดกามาสวะก็หมดและกามาสวะจะหมดได้ก่อนภวาสวะเป็นโสดาสกิทาขึ้นเป็นอนาคาอนาคาไม่มีแล้วภวาสวะอนาคาก็ไม่มีภวาสวะก็ขออภัยกามาสวะอนาคาไม่มีกามาสวะไม่มีปฏิฆะเพราะฉะนั้นก็เป็นภพที่ละเอียดเหลือส่วนย่อยรูปราคะอรูปราคะไม่ถึงขั้นกามที่มันหยาบอย่างนั้นมีมานะมีอุทธัจจะอวิชชาสังโยชน์อันที่5เบื้องสูงเรียกว่าอุทธัมภาคียสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำก็เรียกโอรัมภาคียสังโยชน์นะสังโยชน์เบื้องต้นอุทธัมอุทธะแปลว่าเหนือแปลว่าลอยแปลว่าบนเพราะฉะนั้นด้านบนหรือด้านสูงด้านบนสังโยชน์เบื้องบนก็มีอุทธัจจะอาสวะเป็นสังโยชน์อีก2อันท้ายอันปลายมาเราเรียนรู้ราคะจนรูปราคะหมดมานะหมดก็เหลืออุทธัจจะมันยังมีอะไรที่เป็นสภาพระดับอุทธัจจะแปลว่าบนแปลอุทธะอุทธรรมเนี่ยอุทธะแปลว่าเหนือแปลว่าลอยแปลว่าบนแปลว่าทุลีละอองบนชั้นละเอียดว่างั้นเถอะเป็นชั้นละเอียดเราก็เก็บรายละเอียดนั้นไปเรียกว่าสังโยชน์สูงส่วนเหลือส่วนที่จะเป็นทุลีละอองส่วนที่ยังมันสุดยอดขั้นปลายก็ต้องล้างให้หมดจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยก็หมดความไม่รู้อวิชชาคือไม่รู้หมดความไม่รู้มันรู้แจ้งรู้ทะลุรู้รอบรู้แทงทะลุรู้ครบว่าทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างอัลติเมททุกอย่างแอบโซลูททุกอย่างหมดขั้นปลายทุกอย่างเหนือสุดสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว อธิบายอย่างนี้ให้นะผมว่าคืออนาคาเนี่ยนะเหลือที่วนสามเพราะท่านกามราคาปฏิฆาหมดเลยนะสองจากูจากวิจิกิจฉาเหลือนิวรสามแต่พระอรหันต์เนี่ยหมดนิวรห้าเลยนี่ผมว่าให้ ก็ได้คุณจะเข้าใจงั้นก็ได้เข้าใจสภาวะมันให้ดีกันแล้วกันนั่นคือผู้ล้างกามาสวะภวาสวะมาจนถึงขั้นรูปภพอรูปภพหมดเกลี้ยงแล้วก็ลำดับต้นกลางปลายมาแล้วจึงจะถึงโอกาสพิจารณาปล่อยวางขันธ์5ที่บริสุทธิ์จากกามาสวะภวาสวะให้สิ้นอวิชชาสวะเป็นขั้นท้ายปลายสุดเพราะฉะนั้นผู้ที่หมดอาสวะที่เป็นอวิชชาผู้นั้นก็หมดสังโยชน์ข้อสุดท้ายอวิชชาสังโยชน์เป็นข้อสุดท้ายหมดความไม่รู้มันรู้หมดรู้จบรู้แจ้งรู้จริงรู้ในสิ่งที่เรากระทำแล้วบรรลุแล้วกตญาณมันศูนย์มันหมดมันไม่เหลือแล้วและก็ได้ปรับทั้งทำพิสูจน์จนกระทั่งทั้งอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังทั้งทำซ้ำทำซากทำรู้ผลดูผลตรวจผลเมื่อใดก็มีแต่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์อนัตตาอนัตตาจิตก็คือจิตเข้าใจจิตจริงๆพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าผู้ที่จะรู้จิตหรือรู้วิญญาณนั้นอย่างสมบูรณ์นั้นมีพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละพระอรหันต์คือผู้ที่หมดแล้วกิเลสต่างๆที่ปลอมปนอยู่ในจิตมันไม่มีตัวปลอมมันไม่มีตัวไม่จริงอีกแล้วมันมีแต่จิตจริงๆมีแต่สภาพของจิตบริสุทธิ์จริง พระอรหันต์ที่มีญาณจึงอ่านรู้จึงรู้หน้ารู้ตาของจิตรู้วิญญาณที่แท้จริงรู้จิตที่แท้จริงพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นคำตายเลยว่ามีพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละจะรู้แจ้งรู้เห็นวิญญาณรู้เห็นจิตรู้เห็นวิญญาณที่สมบูรณ์นอกนั้นมันยังพระอนาคามียังไม่พ้นตัวสุดท้ายยังมันเหลือธุลีละอองอยู่เท่าไหร่มันก็ยังไม่เห็นจิตที่สมบูรณ์สุดยอดขั้นสุดท้ายที่แท้จริงอยู่ได้เพราะมันยังไม่เห็นหน้าของจริงมันได้ดูแต่ตัวปลอมหรือได้ดูตัวที่ยังมีฝ้ามีฟางมันยังไม่ได้มีตัวที่มันสะอาดบริสุทธิ์จริงให้ตัวเองดูอย่างจริงแท้มันก็ยังไม่เห็นแท้ยังไม่สมบูรณ์แท้นะพระพุทธเป็นอรหันต์แล้วจึงรู้ว่าจิตวิญญาณเป็นอย่างไรกันแท้เป็นธาตุรู้ที่มีอารมณ์อย่างไรจิตแท้ๆที่บริสุทธิ์สุดยอดโดยอารมณ์อย่างไรนะเป็นธาตุรู้ที่มีอารมณ์มีอารมณ์เป็นอนุกัมปาเป็นอารมณ์ที่เมตตาเป็นอารมณ์ที่เอ็นดูสัตว์โลกมีโลกานุกัมปามันมีจริงมันเห็นสัตว์โลกมันไม่ได้ใจดำไม่ใช่ไปใจดำเพราะงั้นพระอรหันต์อาตมาถึงบอกว่าพระอรหันต์ที่เป็นพระอรหันต์นี่แหละแทบทุกพระองค์อาตมาไม่อยากจะพูดว่าทุกพระองค์เพราะมันมีทั้งสมศรีศรีอรหันต์สมศรีศรีก็คือบรรลุอรหันต์พร้อมกับการตายแล้วมันจะไปมีจิตอนุเคราะห์โลกเอ็นดูโลกมีโลกานุกรรมตรงไหนแล้วมันก็จบปั๊บตายปุ๊บมันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือมีอรหันต์ในลักษณะที่เป็นวิบากของท่านหรือว่าเป็นจริตของท่านจริงๆอ่ะท่านไม่ได้อยากจะช่วยโลกแต่ถึงยังไงท่านก็ไม่ใจดำจะมีก็ต้องมีนิดหน่อยอยู่บ้างเหมือนกันแต่มันไม่แรงมันไม่มากแต่ธรรมดามันก็จะมีมากมันก็จะมีเป็นสามัญคำว่าสามันก็คือมันไม่ได้เบอร์มันไม่ได้เกินมันไม่ได้อะไรหรอกธรรมดาก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะพระอรหันต์ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละก็จะเห็นสัตว์โลกนี้เป็นคนมีทุกข์ไม่ต้องเอาอะไรเอาความรู้สึกสามันของพวกเราเนี่ยเราไปเห็นคนแม้เขาได้รับภัยรับโทษภัยใช่ไหมถ้าคนไม่ใจดำใจด้านจริงๆมันก็น่าสงสารใช่ไหมมันก็เป็นสามันน่ะน่าสงสารนะน่าช่วยเหลือถ้าคุณมีคุณธรรมบ้างคุณก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือมันนอกจากจะมีภัยกลัวภัยกลัวอะไรอะไรเท่านั้นเองถ้าไม่กลัวภัยกลัวอะไรก็เข้าไปช่วยอย่างผู้หญิงนี่กลัวภัยกลัวนั่นคนนี้ก็ไม่อยากจะช่วยเท่าไหร่หรือช่วยไปช่วยอยากช่วยมากแต่ไม่กล้าไปช่วยมากได้เพราะกลัวภัยเท่านั้นเองถ้าไม่กลัวภัยไม่มีอะไรมันปลอดภัยแน่ผู้หญิงนี่ยิ่งตัวยิ่งอยากจะช่วยมากกว่าอาตมาว่าใจมันอ่อนใช่ไหมมันสงสารมันเมตตามันมากกว่าผู้ชายก็เหมือนกันน่ะธรรมดาสามัญนี่เห็นสิ่งที่ตกทุกข์ได้ยากที่มันควรช่วยเหลือมันก็ต้องช่วยเหลือแล้วพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แท้ๆจะไม่มีน้ำใจและคนมันมีทุกข์ทั้งนั้นเห็นอยู่เลยในวนเวียนตกอยู่ในทุกข์ขนาดพวกคุณยังเห็นเลยและคนข้างนอกคนที่มีญาณปัญญารู้จักโลกีมีโลกวิถูรู้จักความทุกข์แท้ๆอย่างลึกซึ้งอย่างประเสริฐอย่างอาริยะรู้ว่ามันทุกข์แท้ๆนะแล้วจะใจดำยังไงใช่ไหมเพราะพระอรหันต์แทบทุกองค์อ่ะพอบรรลุจริงแล้วเนี่ยตั้งจิตโพธิสัตว์จิตมันจะเป็นโพธิสัตว์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติหรือตั้งก็บอกต้องช่วยหน่อยมันมีอยู่สามหลักใหญ่ๆหนึ่งปัญญาญาณมันเกิดจริงมันเห็นทุกข์เห็นภัยของโลกของสัตว์โลกอย่างแท้จริงนะสองมันก็ต้องกตัญญูกตเวทีเป็นพระอรหันต์ไม่มีกตัญญูกตเวทีได้ยังไงต้องกตัญญูต่อกตเวทีบ้างเราก็ได้ดีมาจากศาสนาเพราะช่วยศาสนาหน่อยเถอะอย่างน้อยจะเอาตัวรอดไปมันก็ไปได้ใช่ไหมแต่จะรีบไปไหนเล่าสามทุกมันก็ไม่มีทุกมันก็น้อยแล้วไม่ได้ทุกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นทุกอะไรอะไรมันก็พ้นทุกแล้วพระอรหันต์นะสามหลักใหญ่ๆเนี่ยพระอรหันต์ฟังออกไหมฟังขึ้นไหมว่าก็ต้องเป็นโพธิสัตว์นอกจากคนไม่เป็นบริษัทก็โอ้มันทุกก็ถูกกิเลสตัวเองไม่ได้มันก็เป็นถึงคุณจะเนกขัมมะสิตะโทมนัสยังไงคุณก็ทุกไปเถอะคุณก็สู้ไม่ได้มันก็ทุกมันก็ไม่อยากจะช่วยหรอกไม่ให้มันพ้นทันทีพ้นทันทีไม่เอาแล้วมันยังจิตท่านติดขวิโรตอนแรกๆอ่ะมึงไปช่วยทำไมเอาตัวรอดตัวรอดเป็นฤาษีไปเลย พอตอนหลังๆค่อยๆจะสมาธิทิขึ้นสมาธิทิขึ้นบทโถมันก็ผิดนะเราก็ไม่ได้ไปอรหันต์พอดีถ้ายิ่งจะไปฤาษีก็มีทางไปอรหันต์เลยต้องจำนนจำนนต่อสัจจะก็เลยกลับมาก็เลยมาค่อยยังชั่วมาช่วยคนตอนนี้ก็เลยเป็นเดี่ยวเป็นแรงเป็นทำอะไรต่ออะไรช่วยตมาได้เยอะขึ้นมาถ้าไม่งั้นนะถ้าตมาไม่เจอตมานะนี่นะรับรองเนี่ยไปอยู่กับฤาษีไหนก็ไม่รู้นี่ เราจะแก้ผมคิดเดี๋ยวคนก็บอกว่ายังมายุ่งกับโลกเลยยังติดนี่กับโลกอยู่มันต้องปล่อยวางปล่อยวาง โง่ต่อไปเธอแค่นั้นก็ไม่รู้อ่ะ ก็ผมสงสัยว่าทำไมพระหันไม่มาช่วยพอท่านทำงาน มีไม่ต้องสงสัยมากหรอกนะปล่อยวางโลกไม่ใช่ไปวางไอ้อะไรโลกอะไรที่ไม่เข้าเรื่องเข้าราวอรหันต์จะต้องเป็นโพธิสัตว์คือจะต้องช่วยทำงานหรือขนสัตว์จะต้องอย่าไปเอาปลีกหนีเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดอรหันต์มากองค์จะต้องตั้งจิตโพธิสัตว์ไม่ใช่ชาติเดียวแล้วก็ตายไปเลยแต่ก็มีหลายองค์ก็ช่วยเท่าที่ตัวเองจะมีขันห้านี้พอจบขันห้านี้ก็ขอบายบายปรินิพานไม่ต่อภพไม่ต่อพุทธภูมิขอบายบายชาตินี้แต่ในขณะเป็นๆนั้นก็จะช่วยศาสนาไปเต็มที่ยิ่งช่วยมากด้วยยิ่งช่วยมากด้วยพระอรหันต์องค์ที่คิดว่ายังไงชาติเดียวก็พอปรินิพพานดับขันธ์อนุปาทิเสสนิพพานธาตุแล้วก็ขอไปเลยปรินิพพานไปเลยอรหันต์แบบนั้นก็ยิ่งจะช่วยไหนๆก็จะตายแล้วอ่ะตายแล้วก็จะเลิกแล้วได้ไม่ออมมือมีฤทธิ์มีแรงมีอุตสาหะเท่าไหร่ทำเต็มที่เพราะจะไปเสียดายอะไรเรามันก็เกิดผลดีเท่านั้นเองท่านจะไม่ออมมือเพราะพระอรหันต์ที่ยิ่งจะปรินิพพานไปในชาตินั้นยิ่งจะเห็นท่านโอ้โหยิ่งเอาภาระยิ่งเข้าไปสู่สังคมยิ่งทำงานช่วยมนุษย์ชาติโลกานุกรรมปามากมายเลยเพราะว่าในไหนก็ในไหนจะเป็นชาติสุดท้ายแล้วเพราะพระอรหันต์ที่ไม่ตั้งจิตโพธิสัตว์ยิ่งจะเห็นขยันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าโพธิสัตว์นั้นขยันอรหันต์จริงๆท่านไม่ขยันหรอกอย่าเข้าใจสับกันมันจะกลับกันใช่ไหมมันจะซับซ้อนพวกนี้มันจะเป็นลักษณะงั้นเพราะงั้นผู้ใดที่ไปถึงภูมิไหนก็จะค่อยอ่านค่อยรู้แต่มันเกี่ยวกับจริตก็มีจริตของผู้ที่บอกว่ามันเข็นไม่ค่อยขึ้นตัวเองมันก็เป็นไปตามจริตบ้างแต่เรื่องนี้เป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่อธิบายยากมันของใครของใครแต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นสิ่งที่ดีงามเราก็พยายามยังกุศลให้ถึงพร้อมในทุกๆกุศลที่เราพึงจะกระทำกันแล้วกันนะเพราะงั้นในหมวดในที่อาตมาซ้ำซ้อนอันนี้ก็เพื่อให้รู้ว่าคนเรามันต้องรู้จักเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายถ้ามันลัดแล้วก็ผิดเหมือนท่านสอนไว้อะไรไว้แล้วเอามาตัดมันลัดอย่างพวกที่ว่าโอ้ทุกอย่างไม่แพ้ตัวไม่ใช่ตนนี่มันลัดปลูดเลยได้แต่ตักกะพวกนี้ไม่รู้จักอัตตาแม้แต่เบื้องต้นหยาบๆเลยเราไม่ลดละอัตตาไม่รู้จักตัวตนของอัตตากิเลสอะไรแต่ขั้นไหนไม่ได้เลยหรือไปบอกว่าเอาให้ไปพิจารณาลดผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาอุปทานขันห้าเรามายึดขันห้าไปยึดถือยึดติดขันห้าเพราะพิจารณาปล่อยวางขันห้านี้ให้ได้แล้วมันก็จะจบไปลัดเอาต้นปลายตรงนี้มันไม่ได้วางตั้งแต่โอราริกะอัตตามาก่อนหรืออรูปะอัตตาที่เราเลยยึดแหมศักดิ์ศรีอัตตามานะไอ้นนท์ไอ้นี่ดีไม่ดีความรู้ความเชื่อความเห็นอะไรก็แล้วแต่ยังยึดอยู่ก็ต้องเรียนรู้ลดมาจนกระทั่งระวางได้จนกระทั่งมันเหลือขันห้าสะอาดแล้วจิตสะอาดแล้วเป็นมัมมะถึงค่อยมาปรงมาปล่อยอีกทีนึงอย่าไปยึดเป็นเรานะมีความดีเยอะแยะก็อย่ามายึดเป็นเรานะต้องหัดวางความดีไปเรื่อยๆเป็นนามธรรมเป็นคุณค่าที่แท้จริงถึงวางใจแต่มันก็ยังอยู่กับเรานั่นแหละความดีนี่แม้เราวางใจแล้วว่าอย่ายึดดีเป็นเราเป็นของเราดีนั้นมันก็ยังอยู่กับเรานั่นแหละจนเราตายไปนู่นมันไม่มีกรรมอีกแล้วมันก็ยังเป็นประวัติพระพุทธเจ้ามีความดีเป็นประวัติงี้โอ้ใครจะไปแย่งเอาของท่านมาได้เนี่ยมันซับซ้อนนะ ผู้ที่รู้จักเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายรู้จักกามาสวะรู้จักภวาสวะรู้จักอวิชชาสวะเป็นขั้นปลายวางสุดท้ายแล้วจึงจะได้ชื่อว่าผู้หมดอุปทานในขันห้าวางอวิชชาสวะวางตัวตนทุกอย่างหมดนะรูปภพอรูปภพแม้ที่สุดวิภวภพนะไม่เช่นนั้นก็ไม่เป็นไปตามภูมิฐานของแต่ละคนที่มีจริงหากหลงผิดลัดขั้นตอนพอเริ่มปฏิบัติก็ทำการพิจารณาปล่อยวางขันห้ากันเลยทันทีทั้งๆที่ในขันห้าของตนนั้นยังเลอะเทอะเคละเต็มไปด้วยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหายังไม่ได้ละล้างตัณหาต่างๆออกให้เหลือแต่ขันห้าบริสุทธิ์สะอาดเสียก่อนยังติดยึดอยู่ทั้งกามทั้งภพอยู่แท้ๆแล้วจะพิจารณาปล่อยวางขันห้ากันเลยทันทีย่อมเป็นไปไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นงามด้วยเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายอย่างสุขุมมีความเป็นลำดับแม้จะมีความสลับซับซ้อนย้อนทวนไปมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสยืนเป็นยืนยันว่าธรรมะของพระองค์ไม่ตัดลัดแม้การกล่าวธรรมะของพระองค์ยังทรงกำชับว่าไม่ควรกล่าวตัดลัดพุทธธรรมมีลำดับลาดลุ่มจากต่ำขึ้นไปสู่สูงเหมือนฝั่งทะเลที่ลาดลุ่มเรียบร้อยชั้นใดก็ชั้นนั้นเนี่ยเราก็คงเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนะหากใครเป็นหลงเอาอย่างผู้มีบุญบารมีฟังตรงนี้ประเด็นผู้มีบุญบารมีหลงเอาอย่างพระสาวกในสมัยพระพุทธเจ้าซึ่งแต่ละท่านส่วนมากมีบุญบารมีบำเพ็ญสั่งสมมาก่อนแล้วแต่ปางบันจึงได้เกิดในพุทธสมัยเป็นสาวกและเป็นมหาสาวกของพระพุทธองค์เพื่อเสริมสารสร้างฐานให้แก่พระพุทธศาสนาตามสัจจะที่ต้องเป็นสำหรับผู้มีบุญญาบารมีมาแต่ปางบันจึงดูเหมือนเป็นข้อยกเว้นปานประหนึ่งท่านลัดคิวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะท่านมีบุญญาบารมีนะเป็นบุญญาบารมีเดิมอันเป็นเบื้องต้นหรือท่ามกลางที่ท่านได้บำเพ็ญเป็นพลวะปัจจัยมาก่อนแล้วจริงเป็นภูมิธรรมมาแต่ชาติตะปางก่อนจริงชาตินี้จึงดูเหมือนไม่ต้องเป็นไปตามลำดับนั่นก็เป็นไปได้สำหรับท่านที่มีบุญญาบารมีจริงมีบุญบารมีจริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านเหล่านั้นไม่มีลำดับท่านสร้างลำดับมาแล้วแต่ปางก่อนสั่งสมเบื้องต้นท่ามกลางไว้แล้วเป็นกุศลวิบากของตนมายาวนานปางสุดท้ายจึงไม่ต้องทำเพราะฉะนั้นพระพาหิยะทารุจิริยะเป็นต้นท่านไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยมาเจอพระพุทธเจ้าสาหามาโอ้โหจะมาพบพระพุทธเจ้าให้ได้จนกระทั่งมาถึงพระพุทธเจ้ามาถึงบอกว่าโอ้มันมีเวลาแล้วรีบร้อนหม่เอาท่านเทศให้ฟังสั้นๆสั้นๆแน่พระพุทธพระพุทธเจ้าท่านก็รู้แล้วพระพาหิยะท่านก็รู้แล้วท่านก็เทศสี่ประโยคอะไรเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินแล้วก็ได้อะไรอีกมีเสียงเห็นได้ยิน ได้ทราบ ฮะ ได้ทราบได ้รู้และได้อะไรอีกอันเห็นได้ยินรู้ ทราบทราบได้ทราบสัตว์แต่ว่าทราบได้รู้สัตว์แต่ว่าได้ร ู้อ๋อมีรู้กับทราบเหรอมันต่าง ทราบกับรู ้ตาหูเอาได้ยินได้รู้ว่าได้ยินได้เห็นได้ยินได้เห็นอะไรได้รู้นะอันนึงนะรู้หรือทราบแล้วอะไรอีกอันนึงไม่ใช่รู้ก็ทราบแล้วมันรู้ทราบเนี่ยอันนึงทวารใจอันนึงแน่รู้เห็นนะ ทราบ ได้กลิ่นเหรอไม่ใช่ได้กลิ่นมั้ง ทราบทางสัมผัส สัมผัสอ๋อรู้ก็สัมผัสสับทราบสัมผัสสักแต่ว่ารู้ว่าเห็นว่าได้สักแต่ว่าได้ยินได้เห็นได้รู้ได้สัมผัสนะ4ประโยคแค่นั้นเองแล้วคุณได้ยิน4ประโยคนี้มากี่ร้อยครั้งแล้วมันนับไม่ถ้วนแล้วผู้ที่มีบุญบารมีเหมือนน้ำอยู่ในขันนี่ของท่านเนี่ยมันโจจะเต็มแล้วมีละอองเท่านั้นแหละละอองน้ำปั๊มออกมาเต็มล้นเลยก็คุณโอ้โหมีเพิ่งติดก้นขันเอง ถมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มยังไม่ได้เมื่อใดเมื่อจะเต็มทีก็ต้องมากมายมันบารมีต่างกันเพราะเราบอกว่าทำไมคนในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยฟังธรรมพระพุทธเจ้าหรือปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าพระยศก็ฟังธรรมสองกันเองก็เป็นพระอรหันต์แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นปัญจวัคคีย์ฟังธรรมกันแรกพระโกณฑัญญะขั้นเดียวก็เป็นโสดาบันแล้วปฏิบัติฟังอีกไปหน่อยเดียวเป็นอรหันต์แล้วพากันออกจากป่ามาประเดี๋ยวเดียวได้เป็นพระอรหันต์แล้วโอ้ยมันไม่ต้องไปปฏิบัติยากเย็นเลยถ้าไม่เข้าใจในยะที่ลึกซึ้งไม่รู้จักบุญญาบารมีไม่รู้จักภาวะอดีตปัจจุบันอนาคตไม่รู้จักวิบากมันก็เลอะเพราะทุกอย่างมันมีอะไรปลอมแปลงทุกอย่างไม่มีอะไรขี้โกงทุกอย่างเป็นสัจจะมีคือมีไม่มีคือไม่มีเมื่อเราเองเราไม่รู้ว่าเราเองมีหรือไม่มีเราก็ภาคเพียงเข้าไปก็แล้วกันถ้ามันมีมันก็ปรากฏเองแหละใช่ไหมถ้ามันไม่มีหลงว่ามีสิซวยแล้วไม่ทำแล้วไม่ภาคเพียรแล้วเมื่อไรมันจะมีได้โอ้ชาตินี้เราไม่มีบุญไม่มีก็ยิ่งทำเข้าแล้วมันจะไปมีได้ยังไงไปหาซื้อเอาจากดีพาร์ตเมนต์ห้างสรรพสินค้าเลยมันไม่มีขายไปแย่งเอาก็ไม่ได้เพราะเราต้องทำเอากรรมใครก็ต้องทำเอาสั่งสมไว้ไม่ต้องกลัวว่ามันเกินหรอกโดยเฉพาะกุศลจะกุศลโลกีหรือกุศลโลกียะกุศลโลกุตระก็ตามสั่งสมไปเถอะทำเพิ่มขึ้นไปทำเข้าไปเข้าไปเข้าไปจนกระทั่งเต็มแล้วยังไม่ได้ตรวจตายไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอรหันต์ซะตั้งนานแล้ว ให้มันเป็นอย่างนั้นซะดีกว่าโอ้โหตายเป็นอรหันต์ตั้งหลายเดือนแล้วโอ้โหแม่เผลอตรวจสอบเองเป็นอรหันต์ซะตั้งนานแล้วให้มันเป็นอย่างนั้นซะดีกว่าโอ้โหตายเป็นอรหันต์ตั้งหลายเดือนแล้วโอ้โหแม่เผลอตรวจสอบลืมเช็คนะควรเช็คควรเช็คเตวิชโชตรวจสอบดูไปเออเราทำไปได้มีมรรคมีผลไหมเจริญในธรรมไหมเจริญโลกียกุศลก็ตามเออโลกียกุศลเราก็พึงมีโลกุตระกุศลเออเราก็พึงมีตรวจสอบไปเราก็จะมั่นใจเราก็จะอบอุ่นเราก็จะสบายใจวันนี้เรายังทำน้อยไปนะเออเราน้อยเราควรจะทำได้มากกว่านี้เมื่อวานนี้เราก็ทำได้ถึงขนาดนี้วันนี้เราก็น้อยไปนะเราก็พยายามภาคเพียรขึ้นมันถึงจะมีตัวเจริญเปรียบเทียบตัวเองไปนะถ้าใครใช่ไหมถ้าใครยังไม่มีบุญญาบารมีจริงก็ต้องปฏิบัติไปตามขั้นตอนตามลำดับไม่พึงนึกเอาว่าตนมีบารมีมาแล้วควรถ่อมตนเผื่อพออาตมาใช้คำพูดนี้ในเครื่องหมายคำพูดเลยควรถ่อมตนเผื่อพอเพราะมันไม่ประหลาดหรอกเราจะเติมกุศลโลกีเติมกุศลโลกุตระแม้มันมีแล้วไม่เห็นจะแปลกอะไรนะเราต้องเผื่อพอไว้เสมอนึกซะว่าตนไม่มีบารมีมาก่อนและภาคเพียรสั่งสมกุศลด้วยอุตสาหะเถิดแม้กุศลเพียงเล็กน้อยก็คือกุศลหากเรามีกุศลนั้นๆมาก่อนแล้วจริงมันจะดูเหมือนกุศลนั้นเราทำได้ง่ายมันดูมันง่ายของที่เราทำมาแล้วได้แล้วมีแล้วแต่อันไหนที่มันยังยากๆนั่นแหละยิ่งต้องภาคเพียรเข้าเพราะว่าโอ้โหนี่เรามันทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้สั่งสมบุญไม่ได้สั่งสมกุศลมาก่อนเลยนะนี่นะโอ้โหเราต้องภาคเพียรเข้าไม่ใช่ว่าโอ้โหเราไม่มีบุญแล้วก็อย่าทำเลยเราทำไม่ได้เราไม่มีบุญตายมันเมื่อไหร่มันจะมีนะขโมยเขาก็ไม่ได้ไปซื้อเอาก็ไม่ได้ใครจะแบ่งให้ได้กรรมของใครของมันบุญของใครของมันบาปของใครของมันนะเพราะเราต้องพยายามอย่าไปประมาทนะมันจะดูเหมือนกุศลนั้นเราทำได้ง่ายและได้เร็วเองตามสัจจะยิ่งกุศลใดทำยากนั่นและยิ่งชี้บ่งว่าเรายังไม่ควรจะรีบรวบรัดนะให้ดีนะยิ่งอะไรที่มันยิ่งทำยากนั่นแหละอย่าไปยิ่งอย่าท้อแท้อย่าไประอาเพราะว่านั่นแหละยิ่งบ่งชี้บ่งบอกเลยว่านั่นแหละเรายังไม่มีบารมีเรายังไม่ได้เคยสะสมต้องสะสมกุศลนั้นๆเรายังไม่ควรจะรีบรวบรัดยิ่งควรจะทำให้ช้าและสุขุมซ้ำซากให้มากๆในความยากลำบากนั้นๆมันกลับกันกับที่เราจะไปคิดผิด คนเรามักจะไปคิดผิดเสมอไอ้นี่ไม่เราไม่มีบารมีก็ไม่ทำเลยอ้าวเจ๊งอย่างนั้นเจ๊งเราไม่มีเรายิ่งต้องทำเราทำยากก็มันยากเพราะเราไม่มีทักษะแม้แต่ทั้งโลกเขาก็รู้จักทักษะเรายังไม่มีความเชี่ยวชาญเรายังไม่มีความชำนาญเราไม่ได้เคยทำเราก็ต้องยิ่งทำเข้านะมันยากมันยากก็ต้องภาคเพียรช้าๆแล้วก็อุตสาหะถ้าอันนี้ยิ่งเป็นทางโลกุตระยิ่งต้องภาคเพียรเข้านะนอเกือบ2นาทีเนี่ยอ้าวเอาละวันนี้เอาไว้ไปงานหน้านะงานนู้นเลยงานปลุกเสกนะพบกันที่โน่นแล้วเราจะต่อเหลือไม่กี่หน้าหมดแน่อาตมาว่างานปลุกเสกนี่หมดแน่จะพูดต้องอธิบายแซมมันก็จะสรุปด้วยใช่มั้ยมันจะสรุปด้วยเพราะฉะนั้นจะอธิบายแทรกอธิบายแซมย้อนอะไรไปมาซับซ้อนได้เยอะทีเดียว เจริญธรรมทุกคนณโอกาสต่อไปนี้อาตมาก็จะได้สวดหรือจะได้เทศสวดหรือเทศเนี่ยคนไทยเรารู้ดีถ้าใครถูกสวดก็หมายความว่าถูกด่าหรือใครถูกเทศก็หมายความว่าถูกด่าไม่ใช่ความเข้าใจผิดนะสวดหรือเทศเนี่ยเป็นการดุเป็นการด่าหรือเป็นการว่าหรือเป็นการตำหนิศาสนาพุทธได้รับคำกล่าวทวงเขากล่าวทวงแต่ที่จริงก็กล่าวถูกด้วยนะเขากล่าวทวงว่าเป็นศาสนาทุกขนิยมคือเป็นศาสนาเหมือนกับมองในแง่ร้ายมองในแง่อับเฉานี่ก็ถูกต้องนะเพราะศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนากลับตลปัดกับศาสนาส่วนใหญ่ศาสนาส่วนใหญ่นั้นมุ่งที่ส่วนดีกับมุ่งที่ส่วนสุขนะไม่มุ่งที่ส่วนทุกข์หรือไม่มุ่งที่ส่วนไม่ดีศาสนาพุทธนั้นมุ่งที่ส่วนทุกข์และมุ่งที่ส่วนที่ไม่ดีที่กล่าวว่าศาสนาพุทธมุ่งในส่วนทุกข์หรือส่วนที่ไม่ดีนั้นก็คือศาสนาพุทธนั้นมุ่งมั่นที่จะจัดการกับสิ่งไม่ดีโดยเฉพาะสิ่งไม่ดีในตัวเราหรือแม้แต่เห็นสิ่งที่ไม่ดีกับผู้อื่นใครก็ตามที่เกิดความไม่ดีแล้วก็จะต้องพยายามบอกแจ้งให้เขารู้ตัวให้เขารู้ความไม่ดีนั้นโดยเร็วและต้องพยายามที่จะทำให้ดีนะบอกเขาก็ต้องบอกด้วยดีการบอกเขาด้วยดีนั้นก็คือการตำหนินั่นแหละบอกส่วนไม่ดีของคนที่ไม่ดีก็คือการตำหนิเขาการตำหนิคนที่มีความไม่ดีมีความบกพร่องมีความเลวถึงขั้นเลวถึงขั้นชั่วอะไรก็ตามใจมันเป็นการบอกที่ลำบากบอกคนที่เขาไม่ดีชี้คนที่ไม่ดีให้เขารู้ตัวในความไม่ดีของเขาให้เขารู้ตัวแล้วก็ให้เขาแก้ไขปรับปรุงมันเท่ากับด่าเขามันเข้ากระดุเขามันก็คือการตำหนิเขานั่นแหละโดยความจริงศาสนาพุทธนั้นจะเป็นช่างติช่างตำหนิเพราะศาสนาพุทธทุกวันนี้นี่มันผิดพลาดผิดมาเป็นศาสนาปะเล้าปะโลมเป็นศาสนาเอาใจซึ่งผิดลักษณะของพระเจ้าผิดลักษณะของศาสนาพุทธที่มีทุกขนิยมมองเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกคือเหตุที่เลวร้ายเหตุที่ทำให้พาทุกเหตุที่ทำให้พาตกต่ำเป็นยอดหัวใจของศาสนาเป็นอริยสัจจะต้องรู้สิ่งที่มันพาเลวพาทุกพาชั่วพาบาปพาตกต่ำต้องรีบเรียนรู้แล้วก็รีบจัดการกับความเลวนั้นโดยตามคนเข้าไปหาเหตุเข้าไปหาสมุทัยแล้วก็หาวิธีลดละสมุทัยลดละเหตุนั้นให้ได้นี่คือหัวใจศาสนาพุทธผู้ใดสามารถตำหนิผู้อื่น โดยให้ผู้อื่นดื่มคำตำหนิได้นั่นถือว่าเป็นปิยวาจาเป็นภาษาที่น่ารักคำพูดที่น่ารักปิยวาจาผู้ใดสามารถตำหนิหรือดุหรือด่าหรือว่าสวดหรือเทศอย่างที่อาตมาพูดตั้งแต่ต้นขึ้นต้นแล้วว่าถูกสวดถูกเทศเนี่ยคือถูกตำหนิผู้ใดตำหนิให้คนอื่นเห็นเป็นคำที่น่ารักน่ายินดีปิยวาจาได้นั่นแหละผู้นั้นเป็นคนของพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ที่สามารถทำให้คนอื่นรับคำตำหนิได้ภาษาบาลีตรงๆท่านบอกว่าปิยวัชชะนะปิยวัชชะปิยะแปลว่าของควรดื่มวัชชะแปลว่าคำตำหนิสิ่งที่ตำหนิเพราะถ้าเกิดใครทำคำตำหนิให้เป็นของควรดื่มได้นั่นแหละผู้นั้นคือผู้มีปิยวาจานะผู้ที่ได้เรียนธรรมะมาบ้างก็จะเข้าใจถึงหมวดปิยวาจานี้นะว่าคืออะไรนะวันที่อาตมาจะได้เทศหรือจะได้สวดหรือจะได้กล่าวคำต่อไปจะอธิบายต่อไปนี้ก็เป็นคำที่พวกคุณมานั่งฟังนี้ถ้าผู้ใดรู้สึกว่าอาตมาได้ตำหนิหรือได้ดุได้ด่าได้ว่าคุณมาฟังเทศถูกแล้วคุณมาฟังสวดที่นี่ไม่ได้สวดเอาเฉพาะแต่บทพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาสวดในบาลีอย่างที่วัดได้หลายวัดเขาสวดสวดแล้วก็ฟังไปผู้ได้เรียนมาก็รู้เรื่องผู้ไม่ได้เรียนมาไม่รู้เรื่องหรอกสวดอะไรไม่รู้เรื่องก็ได้ฟังได้สวดไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเกิดจารีประเพณีเท่านั้นเกิดจารีประเพณีทำไปเป็นศีลปฏิปาทานทำไปตามจารีประเพณีเขาเฉยแล้วก็จบไปเป็นเรื่องๆเป็นวันๆเป็นคราวๆเป็นที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้มาไม่เกิดประโยชน์คุณค่าอะไรเราก็พยายามอาตมาเคยอาตมาบวชมาตั้งแต่แรกๆอาตมาก็ต้องทำตามที่สงฆ์มูใหญ่พาทำมาเคยสวดนะสวดพระอภิธรรมสวดอะไรนี่ก็สวดสวดบาลีก็สวดก็เห็นแล้วว่าสวดแล้วไม่ได้ผลอาตมาพยายามจะแปลสวดด้วยแล้วก็เอาแปลเป็นภาษาไทยในคำสวดที่สวดส่วนมากก็จะสวดพระอภิธรรมกันก็แปลยิ่งสวดยิ่งแปลยิ่งง่วงคนก็ยิ่งเบื่อเพราะยิ่งยาวยิ่งนานก็เลยไม่ได้เรื่องได้ราวอาตมาก็เลยไม่เอาละนะตอนหลังมาก็ไม่เอาละมันไม่เกิดประโยชน์ก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อหาสาระมาพูดด้วยภาษาที่สามารถทำความเข้าใจได้แล้วก็เอาไปปฏิบัติประพฤติได้มีประโยชน์คุณค่าต่อตัวผู้ได้รับฟังนั้นๆเอาไปปฏิบัติเพราะมาฟังธรรมก็เพื่อที่จะไปทำให้ตนเองเจริญขึ้นมาฟังแล้วถ้าเผื่อว่าเข้าใจดีเกิดศรัทธาเลื่อมใสเกิดมีถึงขั้นเป็นสัทธินทรีย์คือมีศรัทธามีกำลังศรัทธามีพละกำลังขึ้นถึงขั้นที่ไปปฏิบัติตามศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละนี่เป็นน้ำหนักของความเชื่อศรัทธาคือความเชื่อถือศรัทธาธรรมดานี่คนเราก็ศรัทธาสามัญเท่านั้นแหละศรัทธาธรรมดาอย่างชาวพุทธในประเทศไทย90กว่าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นชาวพุทธก็มีศรัทธาในพุทธศาสนาแต่ศรัทธาแค่นั้นน่ะเชื่อไว้อย่างนั้นน่ะเชื่อไว้ตามธรรมดาสามัญปู่ย่าตาทวดเป็นพุทธมาก็เป็นพุทธไปก็ศรัทธาไปศรัทธาเอาการเหมือนกันนะศรัทธาหวงแหนเหมือนกันนะศรัทธาใครอย่ามาลบหลู่ศาสนาพุทธเชียวถ้ามาลบหลู่จะเอาเป็นเอาตายก็ด้วยถ้าใครมาทำเป็นแสดงอาการลบหลู่อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก็จะไม่ชอบใจศรัทธาอย่างนั้นด้วยแต่ศรัทธาอย่างนั้นไม่ใช่หมายความว่าศรัทธามีกำลังหรือเป็นสัทธินทรีย์หรือเป็นศรัทธาพละไม่ใช่ไม่มีน้ำหนักแห่งศรัทธาเป็นการศรัทธาได้ไปงั้นเองศรัทธาไม่เข้าเรื่องศรัทธาไม่ได้เรื่องไม่ใช่ไม่เข้าเรื่องไม่เข้าด้วยมันไม่ได้เรื่องของธรรมะเป็นการศรัทธายึดติดเฉยๆยึดหวงไว้แต่ไม่ได้อะไรจากที่ตนเองศรัทธานั้นเลยไม่ได้ธรรมะไม่ได้ธรรมพระพุทธไม่ได้พุทธธรรมไม่ได้สาระอะไรจากธรรมะ แต่ห่วงแหนศาสนาว่างั้นเถอะห่วงแหนศาสนาพุทธอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ห่วงแหนไปนะอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องศรัทธาไว้เนี่ยจะต้องมีองค์ธรรมประกอบถึง10ประการนะในศรัทธาเนี่ยในศรัทธาข้อที่หนึ่งก็คือศรัทธาก็คือความเชื่อถ้าเผื่อว่าถ้าความเชื่อแบบพุทธเนี่ยผู้ใดเชื่อโดยที่รู้จักศีลหรือสังวรศีลยิ่งเป็นศีลสัมปทาหมายความว่าสามารถปฏิบัติเอาศีลมาปฏิบัติแล้วก็เกิดผลศีลสัมปทาก็คือเข้าถึงผลเข้าถึงการปฏิบัติศีลแล้วมีมรรคมีผลอย่างนั้นแหละยิ่งจะเป็นศรัทธาที่เป็นสัททินทรีย์เป็นศรัทธาพละเป็นความเชื่อที่จริงเพราะใครศรัทธาไปเฉยๆจะศรัทธาอะไรก็ศรัทธาไปศรัทธาศาสนาก็ศรัทธาไปเขาพาศรัทธาศาสนาพุทธและพุทธเป็นยังไงมันไม่ได้เข้าหลักศีลเลยนะพุทธก็รดน้ำมนต์พุทธก็อ้อนวอนร้องขอพุทธก็ไปดูหมอดูฤกษ์ดูยามไปหาพระก็ไปให้พระดูฤกษ์ดูยามแล้วก็บอกว่าเราพุทธเราศรัทธาพุทธอย่างนี้ไม่เข้าท่าเลยเพราะในศีลพระพุทธเจ้านั้นในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลซึ่งเป็นศีลธรรมนูญของพระพุทธศาสนาเป็นศีลบทแรกเป็นศีลที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งขึ้นเพื่อสร้างศาสนาตั้งแต่แรกเริ่มก่อนวินัยก่อนมีวินัยเป็นศีลเป็นธรรมนูญแท้แท้เพราะถ้าใครไม่รู้จักธรรมนูญของพุทธก็จะไม่รู้จักศาสนาพุทธเช่นในมหาศีลท่านสอนเอาไว้ว่าศาสนาพุทธนั้นไม่รดน้ำมนต์เว้นขาดการรดน้ำมนต์นะเป็นภิกษุเป็นพระเป็นสมณะนี่ต้องเลิกเว้นขาดต้องเวรมณีเพราะนี่เป็นศีลของเธอประการหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนชัดเจนเพราะงั้นเป็นพระเป็นเจ้าต้องรดเว้นการรดน้ำมนต์จึงจะเป็นพุทธเพราะฉะนั้นถ้าแม้ว่าความเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจก็เราก็เลยไปศรัทธาอะไรก็ได้ศรัทธาพระที่ไม่ใช่พุทธพระที่รดน้ำมนต์อยู่ซึ่งไม่ใช่พระที่ปฏิบัติตามศีลพระพุทธเจ้าเป็นศีลสามัญนั้นเป็นศีลธรรมดาไม่ใช่ศีลอยู่ในสามัญญผลสูตรเลยไม่ใช่ศีลที่ลึกลับอะไรแต่เป็นศีลที่ของศาสนาพุทธทำไมว่าเป็นศีลของศาสนาพุทธคืออย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติขึ้นในเมืองอินเดียในประเทศอินเดียชาวอินเดียทั้งหมดในยุคพระพุทธเจ้านั้นหรือก่อนก็ตามนับถือศาสนากันแบบเทวนิยมคือจะมีการรดน้ำมนต์เป็นสินจนยันมีอัคคียันมีจุดธูปจุดเทียนบูชาในมหาศีลนี่มีไว้หมดจุดธูปจุดเทียนบูชาก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ศาสนาพุทธที่มีจุดธูปจุดเทียนบูชานะเป็นเทวนิยมมีพระเจ้ามีเทวะมีขออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวะให้บันดาลบันดลให้นั่นเป็นศาสนาเทวนิยมนะเป็นศาสนาเดอิซึมนะเป็นศาสนาที่เป็นนับถือพระเจ้านับถือเทวดานับถือเทพเจ้านับถือเทวะซึ่งจะมีหลายอย่างในอินเดียเนี่ยมีทั้งศาสนาที่นับถือพระเจ้าแบบพระเจ้าหรือเทพเจ้าหลายองค์นะนับถือพระเทพเจ้าองค์นี้ก็นับถือเทพองค์นี้ก็นับถือองค์นี้ก็นับถืออะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่เป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวมีองค์เดียวเท่านั้นพระเจ้าองค์อื่นไม่นับไม่นับถือว่าเป็นพระเจ้ามีพระเจ้าต้องมีองค์เดียวเท่านั้นยิ่งใหญ่เช่นศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธโอ้ยไม่ใช่ศาสนาอิสลามศาสนาอะไรหลายๆศาสนาที่มีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นยิ่งใหญ่อย่างนี้เป็นต้นแล้วนี่พระเจ้าก็เป็นเทวนิยมที่จะต้องมีฤทธิ์บันดลบันดาลได้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตั้งแต่2590ปีมาแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานั้นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้านี่เป็นอะเทวนิยมอะเดอิซึมเป็นศาสนาที่ไม่นับถือพระเจ้าไม่นับถือเทวะไม่ นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทวะเป็นพระเจ้าบันดลบันดาลอะไรให้ไม่นับถืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นศาสนาที่ต้องต่อสู้มากที่ว่าต้องต่อสู้มากก็เพราะว่าพลเมืองหรือประชากรของอินเดียในที่พระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาประกาศศาสนาพระองค์นั้นนะทุกคนเข้าใจศาสนาเทวนิยมหมดและประพฤติอย่างเทวนิยมประพฤติอย่างศาสนาที่ต้องมีเชื่อว่ามีพระเจ้าเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่ามีสิ่งที่บันดลบันดาลเชื่อกันทั่วไปหมดพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาประกาศบอกไม่ใช่อย่าไปเชื่ออย่าไปเอาอย่างนั้นประกาศของท่านท่านจึงต้องตั้งศีลของท่านขึ้นมาเป็นธรรมนูญบทแรกเลยจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลดังที่อาตมากล่าวแล้วในพระตปิฎกเล่ม9นะมีทุกพระสูตรเลย13พระสูตรจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมีหมดทุกพระตปิฎกพระสูตรตันตปิฎกเล่มที่1แต่พระตปิฎกเล่มที่9เพราะว่าพระวินัย8เล่มนะแล้วก็เริ่มต้นพระสูตรก็เล่ม9นี่เป็นเล่มที่1เริ่มต้นสอนเป็นคำสอนเลยส่วน8เล่มในพระวินัยพระเล่ม9เนี่ยเป็นพระสูตรเป็นคำสอนเล่มที่1เลยแล้วถ้าตรัสไปครบทั้ง13สูตรนั้นมีหมดเลยในจุลมีจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลหมดทั้ง3สูตรเพราะท่านสอนอย่างนั้นมาแต่ต้นท่านตราสิ่งนี้ประกาศขึ้นมาให้รู้ว่าศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้นะเพราะงั้นผู้ที่จะมาบวชเป็นสงฆ์เป็นพระของพระพุทธเจ้าก็ไม่ทำไม่ลดน้ำมนต์อย่างนี้เป็นต้นไม่จุดธูปจุดเทียนอย่างนี้เป็นต้นเพราะศาสนาพุทธจะไม่เป็นอย่างนี้จุดธูปจุดเทียนนั้นหมายถึงจะต้องอ้อนวอนร้องขอต่อพระเจ้าต่อพระเทวดาเทพเจ้าอะไรต่างๆนานาซึ่งศาสนาพุทธไม่ใช่อย่างนั้นศาสนาพุทธเชื่อกรรมผู้ทำกรรมก็เป็นของตนไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะบันดาลให้ตนเป็นเช่นนั้นพระเจ้าจะบันดาลเทพเจ้าจะให้บันดาลเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธนั้นกรรมบันดาลให้ตนเป็นกรรมเป็นกรรมเป็นวิบากมีกรรมเป็นของตนมีผลวิบากของกรรมสุคตะทุกตานังกรรมานังพลังวิปากโกนะต้องเข้าใจอันนี้ถ้าผู้ใดเขาไม่เข้าใจว่ากรรมดีกรรมชั่วมีเป็นผลเป็นวิบากของตนไม่ใช่พระเจ้ามาบันดาลกรรมจะบันดาลของใครของมันและกรรมเป็นของตนของแต่ละคนใครทำก็เป็นของตนทำในที่ลับทำในที่แจ้งทำโดยใครรู้ใครไม่รู้เป็นของตนทั้งสิ้นเป็นของตนไม่มีหกไม่มีหล่นไม่มีระเหิดไม่มีระเหยเป็นของตนไปตลอดกาลนานกรรมชั่วกรรมดีจะเป็นของตนทั้งหมดปฏิบัติหรือกระทำเมื่อใดอย่างใดอย่างอ่อนอย่างแก่อย่างแรงอย่างเบาเป็นของตนทั้งสิ้นนะต้องเข้าใจเรื่องกรรมเพราะฉะนั้นอาตมาพูดถึงศีลเมื่อกี้นี้บ้างคือศีลพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาจะขอกล่าวผ่านๆตรงนี้ศรัทธาของพระพุทธเจ้านั้นท่านตรัสว่าจะขอกล่าวตรงนี้อาตมาจะมาเน้นถึงเรื่องกรรมนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าในศีลในขออภัยในศรัทธาในศรัทธาสูตรนั้นท่านตรัสไว้มีศรัทธาถ้าไม่มีศีลไม่รู้จักศีลไม่เข้าใจศีลแล้วก็ศรัทธาได้ไปอย่างที่อาตมายกตัวอย่างแล้วไม่เข้าใจศีลไม่รู้จักศีลว่าอันนี้เป็นศีลที่จะต้องมีจะต้องใช้เป็นศีลของศาสนาพุทธเช่นอย่างยกตัวอย่างแล้วว่าศาสนาพุทธไม่สอนให้พระลดน้ำมนต์เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้จักคุณก็ไม่พบพระของพุทธไปพบพระที่ลดน้ำมนต์ไปพบแต่พระที่ใช้ธูปใช้เทียนดูหมอในมัชฌิมศีลนี่มีดูหมอดูเลขยามดูทำนายทายทักหรือหมออะไรก็แล้วแต่มีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะต้องไปอ่านดูนะเราจะรู้เยอะแยะก็ไม่เข้าใจว่าพระของพุทธเป็นอย่างไรหรือศาสนาพุทธเป็นศาสนาอย่างไรก็ไปบูชาพระหรือไปเคารพพระหรือไปศรัทธาพระที่ไม่ใช่พระของพุทธเพราะไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมของพุทธนะพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าถ้าเผื่อว่ามีศรัทธาจะต้องประกอบไปด้วยศีลประกอบไปด้วยศีล ต้องเป็นผู้มีศีลอย่างที่กล่าวแล้วนะพระผู้ที่มีศีลดังกล่าวแล้วนั้นถ้าผู้ใดมีศรัทธาแล้วมีศีลรู้จักศีลก็ถึงจะบริบูรณ์ขึ้นมาว่าเป็นศรัทธาที่บริบูรณ์บริบูรณ์ด้วยองค์แค่ศีลเท่านั้นนะจากนั้นท่านบอกว่าถ้าบริบูรณ์ศีลมีศีลก็เป็นบริบูรณ์ได้องค์นั้นบริบูรณ์ศรัทธาก็สูงขึ้นพอมีศีลเป็นเครื่องกำกับแล้วต่อไปก็พระหูสูตรจะต้องเรียนรู้ปฏิบัติพระหูสูตรคือเรียนรู้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทหมายความว่าเรียนรู้ทฤษฎีเรียนรู้คำอธิบายความหมายพอรู้แล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็เกิดบรรลุและก็มีปัญญารู้ว่าตนเองบรรลุเรียกว่าปฏิเวทนี่คือพระหูสูตรเป็นผู้รู้ไม่จะรู้แต่เฉพาะเรียนในตำราสอบได้ปริญญา9ปริญญา5ปริญญา8ปริญญา7อะไรแล้วก็เรียนนักธรรมตรีโทเอกหรือพุทธศาสนบัณฑิตเฉยๆแต่ไม่ปฏิบัติไม่ใช่แค่นั้นพระหูสูตรจะต้องรู้เป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะเอารู้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีภาษาแล้วก็เอาไปปฏิบัติประพฤติพิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์เมื่อเรียนทฤษฎีแล้วก็ต้องเอาไปทดลองเอาไปปฏิบัติทดสอบจนเกิดผลจริงตามที่ได้เรียนมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ศาสนาพุทธต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างนั้นนะนี่เรียกว่าศรัทธามีศีลมีพระหูสูตรและเป็นพระธรรมกถึกพระธรรมกถึกหมายความว่าเป็นผู้ที่จะต้องเทศบรรยายสู่คนอื่นฟังเพราะศาสนาพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาที่ได้แล้วปฏิบัติพิสูจน์แล้วมีธรรมะมีพุทธธรรมบรรลุธรรมได้ศาสนาจริงก็แสดงธรรมธรรมกถึกเป็นผู้บรรยายธรรมได้มีธรรมจะเป็นผู้ที่บรรยายธรรมได้ถ้ายังไม่มีธรรมไม่บรรลุธรรมอย่าไปบรรยายเพราะถ้าบรรยายแล้วมันจะบรรยายผิดๆถ้ามีสิ่งที่บรรลุของตนเองแล้วก็เอาไปบรรยายเนี่ยมันจะเป็นสิ่งจริงมันจะเป็นสัจจะเพราะฉะนั้นคนที่บรรลุคนที่สอนธรรมะที่ไม่บรรลุธรรมจึงทำให้ธรรมะเพี้ยนแล้วก็ทำให้ศาสนานี่เสื่อมด้อยผิดเพี้ยนไปจนกระทั่งสุดท้ายก็ศาสนาก็ผิดหมดหรือเสื่อมหมดอย่างทุกวันนี้ที่อาตมากล่าวนี่หลายคนฟังแล้วจะบอกว่าเอ๊ะมาพูดยังไงถ้าอย่างนั้นในถ้าบอกว่าศาสนาพุทธถ้าอย่างนั้นก็ในศาสนาพุทธทุกวันนี้ในประเทศไทยก็มีธูปเทียนจุดธูปจุดเทียนรดน้ำมนต์ทุกวัดก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธสิอวดดีใหญ่แล้วนี่สมณะโพธิรักษ์นี่อวดดีใหญ่แล้วจริงเข้าใจอย่างนั้นได้แต่จะผิดจะถูกนั้นคุณก็ไปศึกษาเอาอาตมาไม่ใช่เป็นผู้พยากรณ์ว่าจะผิดหรือถูกก็ตรวจสอบได้นะเอาพระไตรปิฎกเป็นหลักพระไตรปิฎกนี่เป็นหลักฐานของศาสนาอย่างยิ่งนะไม่ใช่ไปเอาผู้รู้คนใดคนหนึ่งต้องเอาพระไตรปิฎกเป็นหลักเพราะเราไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเรียนรู้ได้เท่าพระไตรปิฎกเอาพระธรรมกถึกเป็นหลักแล้วไปตรวจสอบกันดูนะอย่างนี้เป็นต้นนะมันเป็นพระธรรมกถึกก็หมายความว่าเป็นผู้แสดงธรรมนะเพราะงั้นถ้าผู้ใดปฏิบัติจะมีศรัทธานี่ต้องประกอบไปด้วยศีลประกอบไปด้วยพระหูสูตรประกอบไปด้วยธรรมกถึกเป็นผู้แสดงธรรมได้นี่แหละเป็นศรัทธาที่สูงขึ้นมีความเป็นจริงของศรัทธาที่บริบูรณ์ท่านจักตรัสว่ามีศีลก็บริบูรณ์ในองค์นั้นเสร็จแล้วแต่พระท่านบอกว่ามีแค่ศรัทธามีแค่ศีลก็ยังไม่บริบูรณ์ต้องประกอบไปด้วยพระหูสูตรจึงจะบริบูรณ์เมื่อมีพระหูสูตรก็บริบูรณ์ด้วยองค์นี้อีกแค่นี้ก็ยังไม่บริบูรณ์ท่านก็ตัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงครบสิบพอเป็นพระธรรมถึกเทศนาได้พอสมควรเช่นเป็นโสดาบันเป็นต้นก็เริ่มเทศนาได้แล้วเป็นพระโสดาบันยิ่งเป็นพระสกิทาคามีสูงขึ้นไปก็ยิ่งดีใหญ่ก็ยิ่งมีคุณธรรมเพิ่มเติมขึ้นบรรลุธรรมมากขึ้นก็ยิ่งแสดงธรรมได้ดียิ่งใหญ่เลยเป็นอนาคามีขึ้นก็ยิ่งดีใหญ่ผู้ที่มีธรรมะเป็นพระธรรมกถึกนั้นก็จะเป็นผู้ที่สามารถสูงขึ้นไปอีกจากเป็นพระธรรมกถึกแล้วก็จะเข้าสู่บริษัทได้เข้าสู่บริษัทก็หมายความว่าเข้าสู่ฝูงชนเข้าสู่กลุ่มมวลประชาชนเข้าสู่บริษัทก็คือกลุ่มหมู่บริษัทก็คือกลุ่มหมู่ก็คงพอเข้าใจนะบริษัทไม่ใช่หมายความว่าที่ป่าเขาถ้ำหรือว่าไปอยู่ปลีกเดียวไม่ใช่ศาสนาพุทธอันนี้ก็เป็นการผิดเพี้ยนมากเลยว่าปฏิบัติธรรมจะต้องออกป่าออกเขาออกถ้ำไปหลับหูหลับตานั่งสมาธินี่ผิดหมดขอยืนยันว่าผิดหมด อาตมาพูดอย่างนี้ฟังให้ดีนะผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสในศาสนามากๆและก็ได้ไปปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์มาก็คงไม่น้อยในที่นี้และปฏิบัติแล้วอะไรต่ออะไรแล้วก็คงจะได้เข้าใจอะไรหรือก็อาจจะบรรลุธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่อาตมาว่ามันก็คงจะไม่ใช่สัมมาวิมุตติหรอกนะบรรลุนั่นนะมันเป็นมิจฉาวิมุตติกันได้ด้วย เพราะงั้นก็ฟังไปก่อนนะอย่าพึ่งร้อนใจอย่าพึ่งปฏิเสธหรืออย่าพึ่งไปยอมรับทีเดียวฟังด้วยใจเป็นกลางดีๆแล้วก็ไปตรวจสอบหรือไปปฏิบัติพิสูจน์ให้ดีๆนะพอเข้าสู่บริษัทที่หมายความว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาสังคมเป็นศาสนาเรียนรู้ปฏิบัติประพฤติแล้วจะมีประโยชน์ต่อสังคมซึ่งถ้าเผื่อว่าใครได้ศึกษามาดีๆก็คงจะพอเข้าใจว่าศาสนาพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะนี่เป็นต้นนะขออภัยนะที่อาตมาพูดภาษาบาลีเยอะหน่อยนะหลายคนบอกว่าแม้เบื่อจังเลยภาษาบาลีมันเป็นหลักเพราะอันนี้เป็นรากฐานของศาสนาถ้าไม่กล่าวคำเหล่านี้ไม่เอาเหล่านี้มายืนยันพูดแต่ภาษาไทยเอาเองไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันมันไม่น่าเชื่อถือและมันก็เชื่อไม่ได้ด้วยแต่ถ้ามีสิ่งยืนยันเหล่านี้มันน่าเชื่อถือเอาไปตรวจสอบได้นะอาตมาจำเป็นต้องพูดพวกนี้มากๆเพราะอาตมาถูกกล่าวหาว่าอาตมาทำธรรมวินัยวิปริตเป็นคนนอกรีตอาตมาถูกกล่าวหาดังที่ใครรู้จักก็คงจะรู้ข่าวคราวและอาตมาก็ถูกขจัดจะถูกปราบให้ออกไปจากศาสนาพุทธให้ได้แต่อาตมาไม่ยอมออกนะเท่านั้นเองแต่อาตมาก็ดำเนินของอาตมามาเรื่อยๆนะเพราะอาตมาจึงจำเป็นที่จะต้องยืนยันหลักฐานอ้างอิงหลักฐานนะทั้งพระไตรปิฎกทั้งกล่าวพระบาลีอะไรก็แล้วแต่นะก็จะจำเป็นก็ขออภัยถ้าผู้ใดที่รู้สึกรำคาญหรือรู้สึกว่าแหมอวดดีพูดภาษาบาลีอะไรใดกล่าวแต่ภาษาบาลีอะไรก็ขออภัยอย่างมากนะมันนอกจากเข้าสู่บริษัทแล้วก็หมายความว่าศาสนาพุทธเจ้านั้นผู้ที่มีศรัทธานี่ประกอบไปด้วยปัญญานะของพระพุทธเจ้าอย่างพระหุสูตรนี่บอกแล้วปัญญาชัดเจนหรือแม้แต่เริ่มต้นศึกษาศีลก็ต้องใช้ปัญญาให้รู้ว่าศีลคืออะไรศีลประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างที่อาตมากล่าวว่าศีลธรรมนูญนี่เป็นต้นเป็นอย่างไรถ้าอาตมาไม่พูดขึ้นนี่ขอยืนยันเลยว่าศีลธรรมนูญนี่จะสูญหายไปกับศาสนาพุทธ